السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 26 دسمبر 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 23 ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں نے اپنے سوال ایڈ کرنے ہیں تو وہ پھر میں جب یہ ختم ہوگی تو میں خود آپ سے کہوں گا. یعنی ویڈیو کے دوران جو ہے نا وہ پرچیاں آگے بھیجنے والا کام نہ کریں, کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ان کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے, تو خام خواہ پھر ایک توجہ بڑھتی ہے لوگوں کی. پچھلے دنوں بریلوی صوفی مولانا سلمان مصباحی صاحب نے آڈینس میں سے ایک آدمی کے سوال کرنے پر غصے میں آ کر ادھوری تقریر چھوڑ دی اور اٹھ کر چل دیے. کیا علماء دین کا سوال پوچھنے پر ایسا رویہ اختیار کرنا ینگ جنریشن کو متنفر کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہا؟ دیکھیں جی, ینگ جنریشن کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں, ڈیکورم ہوتا ہے, سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. کالجز میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی, مدارس میں بھی اگر آپ کو کسی عالم دین سے کوئی کوشچن کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ یوں کھڑا کرتے ہیں, اس کے بعد اس ٹیچر کی مرضی ہے وہ سوال انٹرٹین کرے یا نہ کرے. کیونکہ تقریر کے دوران چیزیں ایک ربط سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں. ہر بندہ اگر اٹھ کے 5-5 منٹ بعد اپنے کامنٹس پاس کرے گا تو وہ جو بولنے والا ہے نا اس کی توجہ پھر اس طرف ہو جائے گی, اور بعض اوقات اس کی زبان پہ شاید ایسے سخت الفاظ بھی جاری ہو جائیں اور وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے, وہ سوال کرنے والے کی وجہ سے. اس لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کسی نے کھڑے ہو کے سوال نہیں کرنا, جس نے کرنا ہے لکھ کر کرے, اور وہ بھی پرچیاں ہم پہلے لے لیتے ہیں جو آپ سوالات ہیں, بیچ میں جس کے ذہن میں ہیں وہ لکھ کے رکھیں, اینڈ پہ میں خود بول دوں گا کہ ہاں جی کسی کا سوال ہے تو کر لے, باقی تو سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والے, اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. لہذا یہ بھی علماء دین, ٹیچرز, پروفیسرز, ان کے احترام کا تقاضا بھی ہے, ڈیکورم کا تقاضا بھی ہے کلاس کے, کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ اپنے ٹیچر کی طرف, تقریر کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر یوں ہاتھ کھڑا کریں, وہ اجازت دیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. اگر وہ یوں کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو, اس کے بعد میں جواب دے دوں گا. تو اس اعتبار سے تو آڈینس میں سے غلطی ہے جس بندے نے بھی بیچ میں اس طریقے سے, جس کو کہتے ہیں لچ تلنا, لچ فرائی کرنا, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات اس میں مصباحی صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ بھی اپنی اس 5 منٹ کی تقریر میں کئی دفعہ آڈینس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہاں جی بولو. جب آپ بار بار لوگوں سے کہہ رہے ہیں بولو بولو, تو صرف عوام نے سبحان اللہ کہنے کے لیے تو نہیں بولنا, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنفرنٹ کرو کنفرنٹ کرو. اور جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ جس طرح سبحان اللہ بولنے کے لیے کوئی آڈینس میں سے یوں ہاتھ نہیں کھڑا کرتا بلکہ ڈائریکٹ بولتا ہے, تو جب آپ بار بار کہیں گے بولو بولو تو پھر کوئی بول ہی پڑے گا. اور بولنے والے نے بھی یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے, لیکن بولنے میں کوئی اس کی غلطی نہیں تھی. اس نے بڑی پازیٹو بات کی کہ آپ کی جتنی باتیں میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, کہ یہ جو سری لنکن نان مسلم کا قتل ہوا سیالکوٹ کے اندر, یہ غلط ہوا, ظلم ہوا, لیکن آج ہم اس کے اوپر تو کافی بول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک غیر ملکی تھا, نان مسلم تھا. جو مسلمان قتل ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر, فلسطین کے اندر, ایون چائنا کے اندر, جس پہ تو ہماری حکومت بھی نہیں بولتی کیونکہ چائنا کی مقروض ہے, تو اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو یہ بات بالکل معقول ہے, کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے تھا. لیکن وہ بعض اوقات انسان وکھرے جہاں میں ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا نا کہ وہ بابے کا تو اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرے جہاں ہوتا ہے. تو وہ خود بھی چونکہ ایک ماڈرن بابا تو ہے نا, تو ان کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہے. تو وہ اس وکھرے جہاں میں تھے, ان کو بات بری لگی, بجائے اس کے کہ وہ یہ ٹھیک تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ادھر کئی بار ہوا ایسے کہ بیچ میں کوئی بول پڑا ہے, تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی اینڈ پہ سوال کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں ہوا کہ میں یہ کالر مائک ایسے اٹھا کے پھینکوں اور اندر چلا جاؤں, تو بات غلط ہے. اور پھر میں دعوے دار بھی ہوں صوفیت کا, اور لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی صوفیہ جو ہے وہ تو ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بھی ڈھول بجا کے قوالی پہ اسلام سکھایا کرتے تھے, کافروں کے لیے چادریں بچھایا کرتے تھے, صوفیہ والا دین لے کر آئے ہیں, یہ آپ کتاب و سنت والی خشک باتیں نہ کریں, یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ ان کے روز نا لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. میں تو بیٹھوں گا میرے بھائی کم از کم 5 کروڑ کی گاڑی میں, ہاں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لیے نہیں, نہ وہ کہانی ختم. تو ان کا بھی یعنی ایٹیچیوڈ لوگوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو درس دیتے ہیں پرہیزگاری کے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اخلاق سے پیش آنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں کرنی ہے. خود آپ دیکھ لیں وہ, یعنی پہلے وہ مسکرائے ہیں, میں نے کہا یار یہ کتنا اچھا جیسچر دیا انہوں نے کہ اس کے سوال پہ غصہ نہیں کیا, مسکرائے ہیں. تو ساتھ کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, دل ہی کہ لعنت اللہ. آپ دیکھ لیں, ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ یہی باتیں جو اب وہ اتنی ویڈیوز میں بعد میں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے مس بیہیو کیا. وہ تو میں نے سٹارٹ اس سے کیا کہ ٹیچر سے پوچھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہ ساری باتیں اسے سمجھا دیتے کہ میرے بھائی. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, ادھر کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا. یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ سوال کرنا آپ کے اوپر بین اس لیے ہے, آپ پوچھیں تو مریدین کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر کوئی پیرا اچانے والا کھڑا نہیں ہوا کہ اس کو پوچھتا کہ تیری ضرورت. لیکن یہی لوگ ہمیں ممبروں سے سناتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تیری بات بعد میں سنیں گے, پہلے یہ بتاؤ کہ مال غنیمت میں سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی تھی, تمہارا قد لمبا ہے, ایک چادر میں تمہارا یہ لباس نہیں سلتا, تم نے یہ کس طرح اپنا لباس سلوا لیا, کرتا نیچے تو پاجامہ بھی تہمت بھی استعمال ہو جاتی تھی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی, اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ جبہ یا کرتا سلوا لیا. تو فوراً حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب آپ بات کریں, آپ کی بات ہم سنیں گے بھی, آپ کی اطاعت بھی کریں گے, کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں عوام کو. یعنی آج حکمران جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ان کے مالک ہیں. مالک کہاں سے ہیں آپ, اکاؤنٹیبل ہیں, جواب دیں. تو علماء میں ممبروں میں سناتے ہیں نا, میں کہتا ہوں جی جب کبھی یہ واقعہ کوئی سنائے نا, آپ لوگوں کی یہ علمی ذمہ داری ہے, نبی علیہ السلام کی طرف سے آپ پر حق ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ اسی ممبر پہ, اسے نیچے نہ اترنے دیں کیونکہ وہ ممبر پہ ہی پوچھا تھا. آپ بھی کھڑے ہو کر کہیں کہ حضرت میرا بھی ایک سوال ہے کہ آپ تو 8 سے 5 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے اسلام آباد کی اس مسجد میں, آج آپ نے ایک ڈرائیور بھی اور ہنڈا سیوک بھی رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی تنخواہ تو 20,000 پہ ہے. 20,000 کا تو مہینے کا پیٹرول اس میں پورا نہیں ہوتا, یہ آپ نے گاڑی کیسے خریدی ہے؟ تو وہ آگے سے آپ کو کہیں گے ہاں جی ماشاءاللہ, مسکرا کے جواب دیں گے. وہ 3-4 مریدین دہشت گرد قسم کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ جواب دیں گے. تو پھر آپ لوگ خلفائے راشدین کے واقعات ہم سے کیوں بیان کرتے ہیں؟ یعنی ہمیں انزائٹی کا شکار کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمیں باتیں چٹائیوں کی سنا رہے ہیں، خود وی ایٹ سے اتر رہے ہیں، تو پبلک تو پھر انزائٹی کا شکار ہوگی نا، اور پھر پبلک یہی میسج لے گی کہ کرنا یہی ہوتا ہے، کہنا یہ ہوتا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھو، کرنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر فیسلٹی ویل کرو اور لوگوں کے چندوں سے کرو، یہی میسج آئے گا نا. اور ایک ہمارا پیر ہے جس کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اعتکاف میں رات کے گھپ اندھیرے میں، جبکہ گلیوں میں سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک عورت کے ساتھ مسجد کے دروازے پر کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے، تھوڑی دور گئے، عورت کو کسی مقام پہ چھوڑا، پھر واپس آئے، راستے میں کچھ اصحاب کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوچھے بغیر خود کلیریفائی کیا اور کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے اعتکاف میں ملنے آئی تھی، رات کا وقت تھا، میں اسے گھر چھوڑنے کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، آپ کے بارے میں ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طرح رات کے وقت باتیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ وسوسہ دلا سکتا تھا، اور اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی بات آتی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس سچویشن کو خود سمجھتے ہوئے خود کلیریفائی کر دیا، بجائے اس کے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے. آج آپ لوگوں ہونا تو چاہیے یہ ممبروں پہ آ کے بتایا کریں کہ ہمارا یہ سٹیٹس کیوں ہوا ہے، ہمارے پاس یہ ساتھے کہاں سے آئے، بتائیں. ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جناب ہم نے آگے بات کی نا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع وہ ہوں گے ہی نہیں. عوام جب ہم سے پوچھے گی کہ آپ تو ہمیں جناب کنٹینر پہ کہانیاں کرواتے رہے، آپ بتائیں یہ اپنا 300 کنال کا جو مکان ہے اور اس میں آپ نے کتے بھی پالے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آپ خرچہ کر رہے ہیں؟ آپ کا تو سال کا ٹیکس اتنا نہیں ہے جتنا انجینئر صاحب دے رہے ہیں سال کا ٹیکس. تو کیسے دے سکتے ہیں یہ لوگ جواب؟ کہانیاں ان لوگوں کی سنیں. تو علماء، ہمارے علماء کا بھی یہی حال ہے، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہ حال ہے، ہمارے ریاستی اداروں کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے. پچھلے دنوں کتنا بڑا سکینڈل کھلا آپ کو پتہ ہے، کتنی فرنچائز جناب امریکہ کے اندر کھل گئی ہیں، اور تنخواہ کتنی ہے تم لوگوں کی یار، اس میں یہ سب کچھ بنتا ہے؟ اور ہمیں جو ہے وہ ملی ترانے سنائیں گے کہ جی ملک کے لیے جان قربان ہے. خود جو ریٹائر ہوتا ہے نا، چاہے کوئی جج ہوتا ہے، کوئی فوجی جرنیل ہوتا ہے، کوئی پولیٹیشن فارغ ہوتا ہے، سیدھا جا کے باہر لینڈ کرتے ہیں. ہمیں پوری زندگی یہ سکھاتے رہتے ہیں کہ جی وطن کی مٹی گواہ رہنا، نہ گواہ رہنا کہ میں انہوں نے دس رہا ہوں کہ مٹی چ رہنا تو میں نہ جاواں گا، پھر تابوت میں گلی سڑی لاش آئے گی اور ان کے جنازے پڑھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کوئی ان کے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کہ ان لوگوں کے جنازے پڑھے جائیں، بھاگے ہوئے یہاں سے اپنی دنیاوی منفیت کی خاطر. جب ان کو حالات فیوریبل لگتے ہیں ملک میں واپس آ جاتے ہیں، جب ان کے حالات ان کے لیے خراب ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں. یہ میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، سب کا یہی حال ہے. کچھ کا آپ دیکھ چکے ہیں، کچھ کا آپ مستقبل میں دیکھ لیں گے. سارے یعنی اس حمام کے اندر سارے ننگے ہیں. تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آ کے جواب دیں، بجائے یہ کہ جی وما علینا الا البلاغ او پہ جانا جائے، بھی جواب دیں. اور وہ طریقہ یہ کہ جو بعد میں جتنی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں نا فیض بھائی صاحب، آپ یہ ساری ویڈیوز بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اسی وقت کہہ دیتے کہ میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں. اور دوسری بات، یہ آپ کے بزرگوں کی ہوئی تربیت ہے جو آپ لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے. جب آپ نے اس طرح کے تلخ رویے کریٹ کیے نا کہ چھوٹی سی بات پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا جائے، کوئی نبی علیہ السلام کو کہہ دے کہ بشر ہے سپیشی ہونے میں، سپیشیز میں سے ایک، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ کروڑوں ماں آپ کو گستاخ رسول سمجھتی ہے کہ اس نے تو کہہ دیا ہمارے جیسا بشر ہے. وہ دنیا کا کوئی مسلمان یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہماری طرح کے بشر تھے؟ نعوذ باللہ. ہمارے تو ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی اور یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے. یہ ایک خصوصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی پوری امت کو, چاہے اس میں صحابہ ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, یا ان کے بنائے ہوئے اولیاء ہوں یا اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہوں, وہ ممتاز کر دیتی ہے. باقی تو مرتبے آپ چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول, آپ کا فعل, ایک ایک چیز معجزہ ہے. اس پہ میں گھنٹوں فی الودی بول سکتا ہوں لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری طرح کے بشر ہیں, نعوذ باللہ, کیسے کوئی سوچ سکتا ہے. تو جب آپ یہ تربیت لوگوں کی کریں گے نا کہ بشر کہنے کے اوپر گستاخ سمجھیں گے, تو سر جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے نا کہ جی وہ فلاں سٹیکر نیچے گر جائے تو یہ گستاخی نہیں ہو جاتا, ورنہ تو یہ ہے, وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرا نام سلیمان ہے, اس نام پہ سویٹس بھی ہیں, ان کے ڈبے بھی باہر. واقعی آپ کس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں, کس حد تک بانٹ سکتے ہیں, یہ تو ان کے تو زمرے میں نہیں آئے گی چیز, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا, آپ کہاں تک کر سکتے ہیں. اور میں نے تو اس سے اگلی بات کی ہے کہ جن لوگوں کو سٹیکر پھاڑنے کے اوپر غم ہے نا, میں ان سے پوچھتا ہوں, ہم تو سٹیکر نہیں پھاڑنے دیتے. میری اکیڈمی کے باہر کتنے مہینے تک میرے خلاف انتہائی شرمناک زبان پہ اتنا بڑا بینر لگا رہا, وہ بارش سے جب تک خود پھٹ کے گر نہیں نہ گیا, میں نے کسی کو اتارنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, لگائیں. ہم نے تو یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا, میرے خلاف علمی رد والا بروشر آپ آ کے ہماری اکیڈمی کے نیچے تقسیم کر سکتے ہیں آڈینس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری آڈینس کو آپ کا کوئی بروشر, آپ کے کوئی بابے کی بات ہائی جیک کر سکتی ہے, جن کی تربیت ہم نے قرآن و سنت والی کی ہوئی ہے؟ آؤ ونڈو. پہلے یہ میں اندھادھن پیروی کا انجام جو ہے نا, جس میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا پوسٹ مارٹم ہوا ہوا ہے, یہ پمفلٹ جو ہے نا ہم پہلے تقسیم نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ کہیں گے بڑی ہائی ڈوز ہے, یہ انہوں نے تقسیم کروایا. جب ان میں سے کسی کے ہاتھ پمفلٹ لگ گیا, ہم نے کسی دوست کو پڑھنے کے لیے ہم سلیکٹڈ لوگوں کو دیتے تھے جن میں علمی حوصلہ ہے بات سننے کا. ویسے یہ تو سب کو ایک گستاخ رسول کہتے ہیں, اس حساب سے تو ہمیں اعلانیہ ہی کرنا چاہیے تھا. میں 8 سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے وہ جب بڑا بروشر لا کے تو لگایا نا, اس میں لکھا کہ یہ اپنے ناپاک ریسرچ پیپر اندھادھن پیروی کے انجام کے فلاں نمبر صفحے کی فلاں سطر کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں انتہائی گستاخانہ جملہ لکھا ہے. یہ نہیں لکھا کہ کیا لکھا ہے, ہاں لکھنا کہ انہوں نے لکھا چشتی رسول اللہ, اور انہیں کہا کہ نہیں محمد رسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لکھنے گئے تھے, اپنے گاٹے فٹ ہو جائے گا. اب جو وہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور نیچے باقاعدہ لکھا ہے کہ کوئی غیرت مند مسلمان نہیں ہے جو جا کے اس کے ساتھ یہ کر دے, یہ باقاعدہ پورے شہر میں انہوں نے لگائے. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا حال یہ تھا کہ ہم بھی اس طریقے سے کنفرنٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, پھر ان کو بتا دیتے ہیں. جو میں آگے پوچھتا تھا ہم کہتے تھے ہاں جی یہ پمفلٹ تو ہم نے اتارنا نہیں باہر سے, جو آپ نے ہمارے خلاف لگایا ہوا ہے, لیں پڑھیں اس کو, یہ ہے. وہ جو پڑھتا ہے وہ کہتا جی گال تو ٹھیک لکھی ہے. تو ہمارے خلاف بھی کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا, اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو سچائی کی بات کرنی ہے. کوئی کتنا بھی کر لے کیا کرے گا, اپنے بابے کی بات ہی پیش کرے گا نا, قرآن و سنت تو نہیں پیش کر سکتا. تو اس طریقے سے علمی حوصلہ ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے آپ سے سوال کر لیا, ٹھیک ہے, آپ اسے ڈیکورم سمجھائیں, اس کے بعد بتائیں کہ جی اس بات کا یہ جواب ہے, اور اس طریقے سے کلیریفائی کریں چیزوں کو. تو یہ جو آپ لوگوں نے بیج بوئے تھے نا, یہ انقریب میں نے پہلے بھی پریڈکشن کی تھی آپ لوگوں کے گھاٹے فٹ ہوں گے, اور وہ دیکھ لیں ایک ایک کر کے ہو رہے ہیں. اب ہر جگہ لوگ پوچھیں گے, جب آپ لوگوں سے جا کے کہیں گے نا کہ جی انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے, تجھے کیا پتا کہ بایزید بستامی کون ہے؟ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو ردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے, یہ اس کو نہیں پتا, اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے, اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، ہاں تیری کتابیں، تیری باتیں. کس دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب باطل اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی، اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے، تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. تو سر میں نے بتایا نا بھائی جی بستامی کون ہے، تو بتاؤ پھر عوام کو. پہلے تو نام کے اوپر بحث کرو نا کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید کیوں رکھی ہے. جی یزید صحابہ کا نام ہے، ہمیں تو اس سے اختلاف ہی نہیں ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام جعفر کا مرید ہے، وہ بھی قبر پہ جا کے، بایزید بستامی امام جعفر کا مرید، امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری، ان کے ماننے والے لوگ آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بچوں کے نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ مرید ہے اس نے اپنی کنیت ابو الحسین نہیں رکھی، ابو یزید رکھی ہے. واہ واہ، وہ گل بھی بہنی چاہیے نا. اب جب آپ نے جذباتی ڈاکٹرنگ کھڑی کی ہے تو ہم پھر جذباتی باتیں آپ سے کریں گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے صوفیاء کا امام ہے نا ابو یزید بستامی، اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ہمارے امام کی کنیت ہے ابو الحسین، تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید. دو امام کو جواب، اور بتاؤ کہ ابو یزید بستامی جسے وہ ابا یزید یا با یزید بستامی، بعض بستامی بھی پڑھ دیتے ہیں، وہ یہ کہا کرتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. بتاؤ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے شیخ فری الدین عطار نے، کسی ماڑے بندے نے نہیں لکھے، آج تو 800 سال پہلے کتاب ہے. پوری دنیا میں تصوف میں جو تصوف کے اولیاء ہیں ان کی ٹیکسٹ بک ہے، اس کے حوالے فضائل اعمال میں موجود ہے، تبلیغی جماعت کے اور دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں. اور اس کا مصنف فرید الدین عطار کہتا ہے نہیں وہ اصل میں نا ان کے بارے میں تو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نبی الاسلام کے بارے میں ایسا سوچیں، یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. واہ واہ واہ، کڈی وڈی کہانی بھائی، اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو الگ جھنڈے ہیں. قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہونا ہے. لواء الحمد جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں سب لوگوں کا خطیب بنوں گا اللہ کی بارگاہ میں، شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ میں کھلے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور پوچھا جائے گا کون، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے سوا کسی کے نام کے اوپر دروازہ نہ کھلے. یہ امام مسلم نقل کر رہے ہیں، اور تم لوگ یہ کہہ رہے ہو لوائی اعظم من لوائی محمد. کشف المجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب بایزید بستامی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جی وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. اور یہ فرید الدین عطار نے بھی تذکرۃ الاولیاء میں لکھے. پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. یار اللہ اپنے پیغمبر کے منہ سے بولے تو یہ بات نہیں کرتا، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وما یمتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے، وحی کے الفاظ. آپ اپنے بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں، پھر کشف المعجوب میں ہی بازیر بستامی کا سکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے تصوف کی یہ دو ٹرمز ہیں, باب نمبر 14 ہے, تو آپ جا کے کھول لیں اگر کسی کو پیجز میں فرق لگ رہا ہو تو باب نمبر 14 سہو اور سکر کا بیان. سہو کہتے ہیں ہوش میں سب کچھ کرنا, یہ سواد والا سہو ہے. ایک وہ سجدہ سہو والا ہوتا ہے بھول کا, وہ سین سے ہوتا ہے اور اس میں ہا دوسری ہوتی, یہ ہا ہے. سہو ہوش میں کچھ کر لینا, اور وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ نعوذ باللہ صحابی ان کا ایک تھا اوریا, اس کی بیوی پہ نظر پڑ گئی, وہ بڑا گندا واقعہ ہے, وہ تو غلیظ قسم کا بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا, اور اپنا فوجی مروا کے تو اس عورت کے ساتھ خود شادی کر لی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو جنید بغدادی کا صحب ہے اس کی اصل وہ واقعہ ہے, جس طرح حضرت داؤد نے بھی تو جان بوجھ کے نظر ڈالی تھی, بعد میں اللہ سے معافیاں مانگتے پھرے, نعوذ باللہ. اور رہا سکر, جو ہوش میں نہ رہنا وکھرے جہاں میں ہونا, بقول مصباحی صاحب کے, جو بایزید کا سکول آف تھاٹ ہے تصوف میں, وہ جنید بغدادی کا ہے, یہ بایزید بستامی کا ہے. تو اس کی مثال تو ہمارے پیغمبر کی, نعوذ باللہ, ان کی بھی تو ایک دفعہ نظر جو ہے نعوذ باللہ اپنے صحابی منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی, اور وہ ان کو پسند آئی, اور اللہ نے حضور کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اپنی بیوی کی, اس نے طلاق دے دی, حضور نے شادی کر لی, نعوذ باللہ من ذلک. اور انہوں نے کہا یہ حضور کی بھی تو نظر سکر میں پڑ گئی تھی. تو یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صوفیاء اگر نشے میں چلیں, وہ اس کو جو بھی کہتے ہیں مجذوب کہہ لیں, قلندر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کچھ کر جائیں, تو اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, اگر اللہ کے نبی کی یہ حالت ہو جائے تو پیچھے پھر کیا رہ جائے گا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود ہو, اس سے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. جھوٹے بکواسیات ہیں, اور بابوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ پیغمبروں کو تختہ مشق بناتے ہیں. تو ہم کہیں گے پہلے آپ ان لوگوں کا اسلام ثابت کریں ہمارے سامنے, وہ بڑی خدمات ہے, اور کیدی خدمات نے منو ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نو, جس نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا کیمرے کے اوپر, کہیں گے نہیں وہ کیدے ٹھیک نہیں, اور تہاڈے بابے نے بھی کیدے ٹھیک نہیں, کیوں منیے 90 لاکھ اور 90 کروڑ بھی ہوئے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مان رہے ہو تم ذاکر نائک کو ولی اللہ, ان کو تو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح, ملک اپنا چھوڑنا پڑ گیا. ادھر کہیں گے نہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. بھائی آپ کے تو فاسق کیا, اس سے بھی اگلے درجے کے ہیں, جو کچھ کتابوں میں لکھے. ہم چلے ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے بابوں نے یہ نہیں کیا ہوگا, آپ لوگ چھاپ رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کیا شرعی حکم لگے. چشتی رسول اللہ میں نے چھپوایا حش بیس میں, مہین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری کے بارے میں. اشرف تھانوی رسول اللہ, میں نے اشرف تھانوی سے کہا کہ تو اس کو انڈورس کر کے جی تیرا پیر متبع سنت ہے, بڑا اچھی بات ہے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. میں نے تو نہیں کروایا, کام تہاڈے ابے پا کے گئے نے, روندے منو. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنے اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے نا, یہ فرقوں کے ماننے والے اولادیں ہیں وہ, کہ جن کو اپنے ماں باپ یعنی اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے رونا پڑتا ہے. تو ہم تو آپ کو صرف سمجھا رہے ہیں کیا, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن جو کتابوں میں کوالٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور, اور بقول ہمارے مصباحی صاحب کے وکھرا جہاں اور. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو ردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں تیری باتیں, کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت, اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے, تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اللہ کے فضل سے 2 سال ہو گئے ہیں ان کو توفیق نہیں اللہ نے دی. انہوں نے اس ویڈیو میں کہا تھا میں اپنے اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں, ان قریب میں نے اس کا رد کرنا ہے. اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی نا انجینئر مہندری مرزا کی چترول. سر ہم تو چترول کا انتظار کر رہے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں بے توفیق ہو, تو انہوں ابھی تک توفیق نہیں ملی کہ میرا رد کرو. تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے مصباح صاحب کو حفظہ اللہ تعالی بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ سے توفیق مانگیں اور ہمارا علمی رد کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں, پی ایچ ڈی آپ نے کی ہوئی ہے, جس فیلڈ میں بھی کی ہے, آپ نے جو اللہ سے توفیق مانگنی تھی آئیں اور رد کریں, اپنے بابوں کا دفاع کریں آ کر. یہ ہم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً, آپ ان باتوں کے آگے جواب دیں. کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہیں لیکن دیکھ لیں پھر. ہمیں تو ہمارے رب کی طرف سے توفیق ملی ہے کہ ہم اس ہستی کا دفاع کریں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کے جو انڈیا پاکستان میں باب دفن ہے نا, جو عراق کے اندر دفن ہے, آپ کو نہیں توفیق کہ ان کی کتابوں میں آئی ہوئی اس طرح کی گستاحانہ عبارات نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا دفاع آپ کر سکے. تو پھر توفیق تو ہمیں ملی ہوئی ہے نا, بہت بے توفیق کے تو پھر تسی ہوئے نا. تو یا پھر آؤ جواب دو, ورنہ یہ ویڈیوز آپ کو قیامت تک ہانٹ کریں گی. اللہ کا شکر ہے میں نے 2012 میں یہ پریڈکشن کی تھی کہ جس دن بریلوی دعوت قبول کریں گے نا اس دن انقلاب آئے گا. آپ دیکھیں ہماری دعوت سے وہ طبقہ جس کے بارے میں لوگ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, جس طرح وہ یہود و نصارہ کہتے تھے نا امیین کے لیے تو ہدایت ہی کوئی نہیں قریش کے, وہی امی اوس اور خزرج انہی سے اللہ تعالیٰ نے قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کو پٹوایا. اور جو یہودی بڑے بنے ہوئے تھے نا تورم خان, وہ کفر کی موت مار کے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے بریلویوں کے ذریعے سارا کام لیا. میجورٹی تو بریلوی ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی ہے. ہمارے کئی چینلز جو لوگ چلا رہے ہیں وہ سب بریلوی ہیں, اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. اور جن کو زوم تھا اپنی توحید کے اوپر اپنے عقائد کے اوپر, ان کے اوپر محمد سلمان نے خود کچھ حملہ کر دیا. ہاں اب وہ پوری زندگی صفائیاں دیتے پھریں گے جن کے ریال کھاتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ آل امیہ ہے آج کی, ٹھیک ہے نا, اسی لیے تو یزید کو یہ اوپر کرتے ہیں حسین کو نیچے کرتے ہیں, معاویہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور علی بن ابی طالب کے نام سے بھی چڑھتے ہیں. میں بھی تو نہیں کہتے تھے. تو مصباح صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تو مسئلہ ختم جڑا ہویا. اچھا آپ نے کلیریفکیشن دیتی, میرا جدو کرو گے کام جڑا دیو کہ میں نو اللہ کو توفیق میں مانگ رہا ہوں, میں نے انشاءاللہ قریب اس کا رد کرنا ہے. اور دوسری بات, صوفیاء کے بارے میں آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے تھے, ہمیں کافروں سے بھی آپ بدتر سمجھتے ہیں. ہماری باری آئی ہے تو آپ نے ہر وہ ادبی گالی جو آپ نکال سکتے تھے آپ نے نکالی اپنی ویڈیو کے اندر, اور لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں لوگ غصے میں آتے ہیں. مجھے گالی پڑے میں بڑا خوش ہوتا ہوں, پتا کیوں, میری دعوت کا ذریعہ ہے, میں وہ گالی ریپیٹ کرواؤں گا اور وہاں کو دیکھ لو ان کے پاس گالیاں بچی ہیں, ان کے پاس علمی جواب کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں وہ ہم نے جب وہ گالیاں بھی ساتھ اس ویڈیو میں چلائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میٹھی میٹھی زبانیں ان کی صرف ایک ڈھکوسلا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی نیکسٹ سوال ہے. 21 دسمبر 2021 کو سما ٹی وی کے پروگرام قطب آن لائن میں ایک بریلوی مولانا صاحب نے آپ کی طرف اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے لوگ آج کل موبائل فون اور انجینئر سے علم دین سیکھ رہے ہیں. اس پر اینکر پرسن سید بلال قطب نے ان پر گرفت کی. اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہے تو پلیز اس پر رائے دے دیں. وہ پروگرام میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا تھا, بعد میں مجھے حسن بھائی نے بتایا, ان کے بھی کسی دوست نے ان کو کہا کہ اس طرح تھوڑے انجینئر صاحب کا ذکر ہوا ہے اس پروگرام میں, تو مجھے پہلے پتا تھا کوئی اچھے الفاظ میں تو نہیں ہوا ہوگا. ہم تو تیار ہوتے ہیں اس کے لیے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے بھائی پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. دنیا میں کسی انسان کے خلاف اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی. اور ان 100 سالوں میں جتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے نا کوانٹٹی کے اعتبار سے, اس کی مثال آپ کو پچھلے 1200-1300 سال میں نہیں ملے گی. تو پروپیگنڈے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر میں نے پروگرام سارا دیکھا. سب سے پہلے تو میں سید بلال قطب صاحب کو, میری ایک دو دفعہ فون پہ بھی ان سے بات ہوئی ہے, زیادہ کوئی لمبی گپ شپ نہیں, یہ نہیں ہے کہ ریگولر وہ رابطے میں, اور میرے خیال اس بات کو ہوئے بھی کتنے مہینے گزر چکے ہیں, آلموسٹ شاید سال گزر چکا ہو. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرنے شروع کیے ہیں جس میں علماء کو بٹھا کر سینسیٹیو ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا اس پروگرام کی خصوصیت مجھے یہ لگی کہ اس میں انہوں نے نا علماء نے جو آرگومنٹس یا باتیں کی انہیں کنفرنٹ بھی کیا, یعنی کہ بھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ یہ بات بھی بنتی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیں. یہ بڑا دلیری والا کام ہے, علماء اس طرح کی توہین اپنے حق میں برداشت کوئی نہیں کرتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں, بلکہ اسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ ایک بریلوی عالم تھے, وہ ہے مجہول ہی ہیں, مجہول سے مراد ہے کہ ان نون ہے, اتنے مشہور نہیں ہیں. وہ کہنے لگے کہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہے, اور وہ حدیث تھوڑی سی بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ تو حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا پوری. انہوں نے کنفرنٹ کیا, انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں جس ملک میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے, آپ صحیح بخاری کی حدیث آ کے پبلکلی بیان نہ کر سکیں تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا گیا تھا, سینہ چاک کیا گیا, اور بہرحال وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. بیان نہیں کر سک رہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی صفحات پر ہے. جی تو مطلب منع کیا گیا, نہیں آ گیا کہ بخاری اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ ہمیں معاملات کے اندر اپنی حفاظت بھی چاہیے. یہ سزا اور جزا نہیں ہے زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ. وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن اور حدیث ہی بیان نہ کر سکیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت کیا کی ہوئی ہے. تو میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی نا, وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا, ہم تو علماء کے اعصاب کے اوپر ویسے ہی سوار ہیں. تو وہ کہنے لگے یہاں پہ لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتے ہیں انجینئر ہیں. 60 سال کا تو کوئی انجینئر نہیں جو دین کا کام کر رہا ہوگا. لیکن وہ اینکر چونکہ سمجھدار تھا, اسے پتا تھا کہ وہ 60 سال کا کہہ کے وہ توریہ کر رہا ہے نا, وہ بات کدھر لے کے آ رہا ہے. خیر انہوں نے تسلی سے اس کے بعد بھی ان کی بات سنی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 60 سال کا انجینئر ہے, وہ ینگ انجینئر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ میں لفظ وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا ٹھیکے والا, یعنی استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, کیا صرف یہ دین کو بیان کرنے کا ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح دین بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, بجائے یہ کہ آپ اسے ڈسکریج کریں. ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی, اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں, ادھر ادھر کی تھوڑی بہت ہی لی اور اپنی طرف سے مفکر. اچھا دوسری بات, جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, میرے خیال میں یہ ہے. اور یار تو انجینئر آدمی تھا, تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بارے میں اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے. بدقسمتی سے میں شاہ جی میں زیاد صاحب کی طرف جاؤں گا, آپ کا پیغام بالکل مل گیا وہ, لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے ابھی, ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے, اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف آ گیا, مطلب بات تو صحت مند ہے نا. یہ کوئی کسی نے کوئی میں کیا کہوں ٹھیکے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا دین یا وہ نہیں دین کی گفتگو کر سکتا. سب کا حق نہیں ہے, میرے خیال میں سب کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. تو انہوں نے تو اس پہ بات کنکلوڈ کر دی. میں اب اس کی اگلی قسط بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے چونکہ میرا ذکر ہوا ہے تو میرا تو حق ہے کہ اس فل ٹاسک کو میں باؤنڈری کے باہر پھینکوں. تو میں پہلے تو بلال بھائی حافظہ اللہ تعالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ عزلہ افزائی کیوں نہیں کرتے, ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر سکے, ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے. اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نا, وہ انجینئر کا نام لینا شروع کر دیں گے. انجینئر نے یہ کر دیا. اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء ہیں. وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے, انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے, اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے. تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے, اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے, اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے, یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو میری ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. اور ڈگریاں میں تو اڈا اینڈ تک کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کیا ہے. ویسے تو ساری ویڈیو کھل چکی اوقات. تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں اضافہ کر دے, یا قل رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر, نہ عقل والے عشق دے چلے گئے نے. اتنے میرے ہاتھ مارے گئے, اگوں فرشتوں نے ہاتھ مارے گئے. عقل والے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے, اور علم سے مراد صرف انفی بریلوی ڈگری. ہاں نہیں صرف انفی دیوبندی ڈگری, نہیں صرف اہل حدیث کی ڈگری, نہیں یہ تو سارے 8-8 سال کے قوم یونیورسٹی ایران کی 17 سال کی شیعہ کی ڈگری. اے تہاڈی ڈگریاں دی اوقات ہے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ. تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے, اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات جے رکھو انہوں اپنے کول, اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغ عنی ولو آیا, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی, علماء سے پوچھنا چاہیے. تو سرکار یہ آپ کیوں رون مار رہے ہیں؟ ہم کم کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے, ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو, بس اے پوچھو کے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھائی, نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے, لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق, جیالوجی سے متعلق, ایسٹرونومی سے متعلق, فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر, قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی, تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے, وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے. پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو, یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو, ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں, لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے ظاہر ہے, کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے. تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا, یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہے کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو آڈی کہنا چاہیے نا, پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا, آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا, لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا دیکھ لیں کوئی اور ٹیوب ہی پنکچر نہ ہوئے, وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر ہی بھی ہاتھ مار کے چیک کریں کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو, آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے, جا تو سپارے پڑھاتے رہتے گڑا کام ہے, کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا, وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا, وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے, وہ ان مولویوں سے بہتر ہے, کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا, آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا, یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے, کامن سینس کی بات ہے. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن, کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے اندر, کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو, یہ کہا کہ بیٹا تھینک یو, یہ کیا کہتے ہیں تھینک یو, چپ کے باہر سٹو انہوں, یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے, بھائی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, فرما دیا اسپیشلسٹ نے, فرما دیا ہے, لات مٹوا لو گے, کیا کہو گے کہ یار اتنی تو اگر مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا, آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتا چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتا چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی, کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں, کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں, بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن نے لکھا ہوا کہ مانگ ماں سے. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے؟ مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر؟ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیل ما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالی نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا، گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہری اسباب تو اولیا چھٹ دو، کافروں کو لو بھی لو، لیکن دعا دعا صرف اللہ ہی سے. اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے فرقوں کی حفاظت میں لگے ہوئے، اور میں ان کی وہ ساری چور راستے جانتا ہوں جس جس سے یہ بھاگتے ہیں. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ تین دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا، وہ شیطان تھا، لیکن اس نے یہ بات سچی کی تم سے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور ہوتا ہے. ہے جھوٹا تھا، بات سچی کی. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ان کی ڈگریاں، ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں، جو جس قسم کا یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کرتے ہیں. علمی دلائل میں بات کرو. اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، آگے سے مولانا یہ جواب دے گا، بیٹا آپ پاس ڈگری ہے؟ تو چونکہ آپ کا ڈگری نہیں ہے لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے. اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے. بٹ کی سپیلنگ بی اے ٹی بٹ ہے، بی یو ٹی بٹ ہے، اور بی یو ٹی بٹ اور پی یو ٹی پٹ نہیں ہوتا، پی یو ٹی پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے؟ اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ. اس کی جرت نہیں کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے. لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے؟ ہمارے علماء. ممبر پہ چڑھ کے جو مولوی آپ کو یہ کہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اتنی غداری کبھی کسی ریلیجن کے ماننے والوں نے اپنے دین کے ساتھ کی ہے؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں. یہی لوگ غداری کرتے ہیں. فلانا ڈگری لے کے آئے گا، اور ڈگریوں کی کیا اوقات ہے؟ تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے ہو، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو. عرض کر دیں پھر. 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی، اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے پانچ علماء کو، جن میں سے ایک غلام احمد قادیانی دجال تھا، اور چار علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ پہ لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند لکھتے ہیں، وہ بھی اپنا روح راضی کر دینے، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے احمد بریلوی پر، یہ کتاب کا نام ہے، اشرف تھانوی کے سائن ہے اس کتاب پہ. ہمارے تقی اسوانی صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا، سر ایسا بنایا تھا کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو، اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد، بغیر کسی تعظیمی لقب مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوی بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھ. منو پتا ہے کس طرح نے بنایا سی؟ اللہ نے، اللہ نے صحیح بنایا سی، بعد شیطان نے انہوں نے ورگلا دتا سی. پیدائشی تو ٹھیک سن، اور اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہیں اور تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے بھی سائن ہیں، ان کے بھی سائن ہیں. بعد میں بھی اس میں نا وہ تقریر ہر دفعہ ایڈ ہوتی رہتی ہے، وہ جو مولوی آتا ہے نا وہ بھی اپنا بیچ ڈالتا جاتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں المحند المفند کو. وہ بہت کم مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا. تو ظاہر ہے آپ کو ڈگری تو میں نے کروانی تھی نا آ کے، کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ بہت کم لوگ ہیں، باقی ان کو پتا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے، جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا ان پر یہ بریلوی ہوئے ہیں حملہ آور. اس میں انہوں نے محمد بن الوہاب صاحب کو خوارج کی ایک جماعت کہا، اہل حدیث کو خوارج کی ایک جماعت، یعنی دین سے خارج. اور فتاوہ شامی کوٹ کیا، رد المختار در مختار پر آشی، ان کا جی ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا، اور وہ بزرگ وہ ہے جو سانجھا ہے بریلوی اور دیوبندیوں کا، کیونکہ یہ سیم حوالہ جال حق میں مفتی احمد زیاد خان صاحب نعیمی صاحب نے بھی لکھا کہ یہ شیطان کا سینگ ہے محمد بن الوہاب اور اس کی جماعت، یعنی بریلوی دیوبندیوں کا، اس پہ ان کا یعنی ان دونوں کا اجماع امت ہے، ان کی امتوں کا اجماع، یعنی امت محمدیہ کا نہیں، ان دونوں کا، کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ اس طرح سٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا، ہم اگرچہ انہیں گمراہ مانتے ہیں، لیکن انہی عقیدوں پہ اگر یہ مر گئے تو قیامت والے دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کوئی بریلوی یہ لکھ کے نہیں دے گا. ہاں وہ یہ لکھے گا، اگر کوئی وہابی گستاخ رسول نہ ہوا تو. اہل حدیث لکھ کے دے گا، اگر کسی نے شرک نہ کیا ہوا تو. دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفاع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر. جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ تو دا مطلب ہے کہ اے وچ شرک کر رہے نے انہوں نے، تو دا مطلب ہے کہ گستاخ رسول نے. یہ ان لوگوں کا حال ہے، یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے. پھر کوئی بات کرے اور یہ قرآن میں آیا جی گدے پہ کتابیں لاد دو تو کوئی وہ پڑھ تو صحیح، گدے تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے. جی سورہ الجمعہ میں اللہ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان گدوں کی مانند ہے کہ جس گدے پر کتابیں لاد دی جائیں، تو جس طرح گدا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہذا یہ ان گدوں کی مانند ہیں. جس طرح گدے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا. تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے، یہ ان گدوں کی مانند ہیں، ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہیں، یہ بخاری میں نے لکھی ہے، مسلم میں نے لکھی ہے، قرآن کو آپ نہیں مانتے کیا؟ ہو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ پکا کافر ہے۔ یعنی آپ ایک کافر کو کہیں گے یہ وہ کتاب ہے، اس کو پڑھ کے 50-50 چانس ہے یا تو گمراہ ہو جائے گا یا ہدایت پہ آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی سائڈ پہ رکھ، قرآن تو نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے ھُدًى لِّلنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے لیے آئے ہیں صحیح بخاری میں، محمد الفرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ امام علیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی، فرق وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیجی قرآن میں آئے گی سورۃ البقرہ میں، یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، او بھائی پوری آیت پڑھ تیرے بارے سے، وہ سٹارٹ اس بات سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی۔ یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روب ڈالوں، میں آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے، ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک ان پڑھ کے لیے بھی، ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی، ایک ریڈی بان اور موچی کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں۔ وہ کہتے تھے نا جی سورۃ العنکبوت میں مکڑی کی مثال آئی، سورہ الحج میں مکھی کی مثال آئی، اللہ اتنا بڑا ہے چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جس طرح ہم پہ بھی کہتے ہیں یہ پنجابی کے لفظ بیچ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے، چاہے میں پھکی بول کے سمجھاؤں، اینٹی وینم بول کے سمجھاؤں، الزامی جواب بول کے سمجھاؤں، یہ میرا رائٹ ہے۔ ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھے۔ پھکی تو سارے کھاتے ہو نا، علمی آزمی والی پھکی جڑی جیلم شریف تو ملتی ہے، تو پیٹ والی جڑی ہے گولڈا شریف تو ملتی ہے، گولڈا شریف کی پھکی مشہور ہے پیٹ والی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مارا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ کسے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ۔ وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے، سورۃ الانفال میں، سورۃ الاحزاب میں، کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی بڑھتا ہے، اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جب جب ہم نے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ قرآن کا قصور ہے؟ نہیں، نہ مان کے۔ جب بندے نے نہ ماننا ہونا تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا، اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی۔ دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں نے نہیں ماننی۔ دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھے جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے، اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے۔ بارش کا قصور نہیں، اس گندگی کا قصور ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ وما یدل بہ الا الفاسقین۔ تو یہ آندہ کوئی بات کرے، یقین کرے اگر ہم حکومت میں ہونا تو ہم قاضی کو بٹھا کے ایسے لوگوں کی زبانیں کھچوا دیں جو یہ کہیں گے قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ نعوذ باللہ، شرم کریں، کتنا بڑا کفر بک رہے ہیں آپ۔ ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کتاب کو نہیں مانتا نا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس کی گمراہی میں اضافہ ہونا ہے وہ پھر کیا اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹانٹ کرتا ہے اللہ کو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکھی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں نا، یہ اسی لیے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے، نہ مانو، گمراہ ہو، کفر کی موت مر جاؤ۔ یہ الزامی جواب کے طور پر۔ لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں تو سر تو اللہ نے شاید ایسی چھڑی ہے کہ سارے جن و انس بھی اکٹھے ہو جاؤ نا, قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. یہ ان کی کہانیاں ہیں جو پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے حجت الوداع پر دو چیزیں چھوڑی, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, کتاب اللہ اور سنت کا مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں آتا ہے دو چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت, کتاب اللہ کو پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی, صحیح مسلم حدیث ہے, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں, یہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور وصی چھوڑا قرآن, بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا, نبی الاسلام نے کسی کو وصی بنایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی الاسلام نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وصی, یہ آپ کا خلیفہ, یہ آپ علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ, یہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں, تمہیں ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچے. احادیث ہماری ریفرنس کتاب ہے, ٹیکسٹ بک ہماری قرآن ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی روئے عرض پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے؟ سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی جے, ظاہر ہے پورے نے جو اسکول نہیں سن پڑھتے, ماں پہ انہیں کیا ہے پڑھنے جو کہتے نہیں, انہوں نے مدرسے ہی پاؤ, پھر اس قسم کی ان پٹ جس طرح ہوگی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا. لوگ کہتے ہیں جی وہ مدرارس کی آؤٹ پٹ مولانا مودودی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیداد, یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سارے ادھر جو آگے ہوئے ہیں, ادھر تو وہ جائیں گے جو آپ نے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں, تو پھر آؤٹ پٹ اس قسم کی نکلے گی. تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے. تو آندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو یہ کہا کرے کوئی علمی بات کرو. ٹھیک ہو کری, صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین. علی بھائی کیا انبیاء کرام کو تمام انسانوں یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت سے پہلے آخری آنے والے مسلمانوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں جو حدیث نمبر 4023 میں آیا ہے؟ جی یہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, کہ اللہ تعالی روئے عرض پہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام پر آزمائشیں ڈالتا ہے, اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان تکلیف کی برکت سے جو بعد کے لوگ ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان پاک کو صاف ہو کر دنیا سے اٹھایا جاتا ہے. اور ابو ذر غفاری کے بارے میں المستدرک للحاکم میں جب احادیث نقل کی امام حاکم نے تو اس کے سٹارٹ میں یہ حدیث ڈالی ہے, چونکہ ابو ذر غفاری کی زندگی آپ سمجھ لیں ایک غموں کا سمندر ہے, تو اس کے آغاز میں انہوں نے ڈالا تاکہ کوئی شخص ان پہ ترس نہ کھانا شروع کر دے بلکہ اس سے موٹیویشن لے کہ انہوں نے اگر یہ تکلیفیں کاٹی ہیں تو اس لیے کہ وہ انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, باقی سارے انبیاء کی ڈیٹیلز تو اس طرح قرآن میں نہیں آئی ہیں. قرآن میں خود کئی جگہ پہ آیا کہ ہم نے بعض انبیاء کا آپ سے بیان کر دیا اور اکثر کا نہیں کیا. تو جن کا بیان نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں تکلیفیں نہیں آئی ہیں, یا جن کی تکلیفوں کا ذکر نہیں ہوا تو ان کو تکلیفیں نہیں آئی ہیں, آئی ہیں. مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے سورۃ البقرہ میں تو وہ پورا اترا آزمائش میں. سورۃ النجم میں اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی تو تیار ہو گئے. ہمارے نبی علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئی ہیں اب دیکھ لیں. ایک ڈائنامک لائف تھی اعلان نبوت کے بعد فاقوں پہ نوبت آ گئی. پہلے تو فاقے نہیں تھے, تاجر تھے, ایک امیر عورت آپ کی بیوی تھی. یہاں پہ لوگ دین کا کام شروع کرتے ہیں سائیکل سے وی ایٹ پہ آ جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے دین کی دعوت شروع کی تو فاقوں پہ آ گئے. بخاری مسلم دونوں میں آئے. اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات ایک مہینہ, بعض اوقات دو, بعض اوقات تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا, اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں, بس دو کھجوریں صبح دو شام کے وقت, ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح ایک شام کے وقت, کیونکہ پیالہ بھی تو دور سے بھر کے لانا پڑتا تھا نا میٹھا پانی. تو پیغمبروں کی زندگی تو زہد میں گزری ہے. وہ بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے, ایلا کیا تھا ایک مہینے کے لیے, گھر کی چھت پہ شفٹ ہوئے, سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا, صرف قامت تھی, اور آپ ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے. سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسرو کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ نے فرمایا اے عمر, لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی, کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسرو کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں بادشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. حضرت عمر کو جب یہ بات نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی, تو بعد والے لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے, لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی, ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا. حضرت ابو بکر کی للہیت آپ دیکھیں, پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا, وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا. صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں, کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا. نبی اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو. بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں, لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابوبکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد, نہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی, اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. کیا کہا؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے, نہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے, نہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی, اتنا ڈر گئے. پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, اجر عظیم ہے. یہ وہ آیات ہیں جو روضہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں. بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا, یہ ساری آیات نا روضہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی ہیں کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی, نبی الاسلام کی یہ رسپیکٹ ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ, اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت ابوبکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے, خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے, خلیفہ کو نہیں پوچھتا, اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا, چھوڑوں گا نہیں. پھر ہٹا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کے کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد ابن ولید جیسا ہو, وہ لڑ لے. لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے, عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے, ہوں میری واری آئی ہے نا تو ہوں میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کروں گا. سارے صحابہ سے مشورہ کیا, حضرت عمر سے نہیں کیا, اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں, قبول ہے. پہلے تو سارے کہہ رہے ہیں, جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کام دسو, دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا, کام دسنے دوبارہ کال ہی نہیں آتی. اے جی انگریزی ترجمہ کرنا, کرو. اے جی لکھنا ہے, لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے جب حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ, کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. سارے صحابہ سے, اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا, سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں, یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں, آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی, کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے سے, تو بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار, آپ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی دیکھ لیں, جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا سب سے پہلے اس کو پوسٹ آتے ہیں, جدھر موقع ملتا ہے انہوں کہتے ہیں یار ان تو سائڈ سے کرنا, یہ تو جان چھڑاؤ یار, یہ بڑے مشورے دیندے رہتے منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حضرت عمر کوئی, اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کے, آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتا ہوتی نا, میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو, تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا, مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا تم انکار کرو گے, بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی, اتق اللہ یا عمر, اے عمر اللہ سے ڈرنا. اور ڈرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو, اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو یہ ڈر جانا کہ تم نہ ہو. تو یہ لوگوں میں للہیت تھی. ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں. تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی, ان کے نام آج تک زندہ ہیں, رضی اللہ عنہ ہم انہیں کہتے ہیں, علیہ السلام کہتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے جی مصائب اور علم, اے علم پنجے علم نہیں الف العلم, یعنی غم جو صحابہ اور اہل بیت نے اٹھائے ہیں وہ کسی نے نہیں بعد میں اٹھائے. لیکن یہ بات صحیح کہ سارے صحابہ نے نہیں, اس لیے حضور نے انبیاء کے بعد صحابہ کا نام نہیں لیا. آپ نے کہا سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو آتی ہیں جو انبیاء کے بعد اللہ کو محبوب ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہ جو اب دیکھو ویسے کرنی ہے, کیا بات ہے. میں کہتا ہوں جی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے, ویسے کرنی سے سیدنا علی اور سیدنا عمر دعا کروا رہے ہیں, اگرچہ ہم حضرت عمر اور مولا علی کو ان سے افضل سمجھتے ہیں, لیکن ان کی تعریف حضور نے کی ہے خیر التابعین. تو صحابہ کی للہیت دیکھیں, وہ تابعی سے دعا کروا رہے ہیں, کیا بات ہے. اللہ اکبر. تمام سرکاری دفاتر میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے, رشوت لینا اور دینا حرام ہے, کیا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں؟ آیت نہیں ہے میرے بھائی, یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. یہ ایگزیکٹ ان الفاظ میں تو نہیں ہے, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو تو آیات کا انکار تو وہ انکار تو وہی کر رہے ہیں نا جو یہ حرکت کر رہے ہیں. انکار تو آپ بھی کر رہے ہیں, اکثریت مسلمانوں کی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. کیا اللہ کی آیت کا یہ انکار نہیں جو قرآن میں آیا سورہ روم کی آیت نمبر 31, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا. اس آیت کا انکار کسی کو نہیں نظر آتا. دفتر میں کتنے ایماندار بھی ہوں گے نماز نہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بےمانی کرے, تو آیات کا انکار ساری کر رہے ہیں پریکٹیکلی اپنے عمل سے. عقیدے میں نہیں کر رہا, عقیدے میں کوئی نہیں کہے گا رشوت لینا ثواب کا کام ہے. جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو کہہ دینا یہ جائز ہے یہ ثواب کا کام ہے وہ کافر ہے. ہاں اس کو کرنے والا کافر نہیں گنہگار ہے, چاہے چوری کرتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے, زنا کرتا ہے, کوئی بھی برا عمل کرتا ہے, اسے سمجھتا غلط ہے تو وہ گنہگار ہے. ہاں عملاً کافر ہے وہ, ہاں وہ ذہن میں رکھے. ولا تکونوا من المشرکین, اور صحیح مسلم میں حدیث بندے کے شرک اور ایمان, کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے, 246 نمبر حدیث صحیح مسلم میں. جامعہ ترمذی میں حدیث, ہمارا اور منافقین کا جو عہد ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابی کا قول کہ صحابہ تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے, اس کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. اور سنن ابی داؤد کی حدیث, قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ تمہارے نبی کی سنتیں ہدایت کے روشن مینار ہیں, اگر تم انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا تھا, کہیں لوگ اسے منافق شمار نہ کر لیں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں, کار پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, منافق. اتنے مرد کہتے نے کار بھی ہو جاندی ہے, دودھ پتیاں باہر آ کے پیندے ہو ہیں, ہوٹلیں کھانے باہر آ کے کھاندے ہو, تو نماز کار بھی ہو جاتی ہے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے, تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا نبی الاسلام سراپا رحمت کس کے لیے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے معاف کرنے والے, نمبر ٹو لوگوں کو آخرت کا تعارف کروا کے ہمیشہ کے عذاب سے بچا کر ان کے اوپر رحیم ہے, کیونکہ سب سے بڑی رحمت تو ہم پہ یہ ہے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد جو کچھ زندگی ہونے والی ہے اس کے ڈر سے کوئی آگاہ کر دے. رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیاں کریں اور نبی کہیں گے ٹھیک ہے جی میں بڑا معاف فرمانے والا ہوں, نہیں. ادھر نبی الاسلام کا عمل ننگی تلوار والا ہوتا تھا. وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے, صحابہ نے سفارش کر دی اسامہ ابن زید کے ذریعے, ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا, آپ اتنے ناراض ہوئے آپ نے نماز کے بعد منبر لگایا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تم اللہ کے معاملے میں سفارش کرتے ہو. خدا کی قسم اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے, عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اللہ آپ دیکھ لیں, اب صحابہ کرام تو یعنی نبی الاسلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں نا, لیکن یہ جو انسان کی مینٹیلٹی ہے نا, امیر بندے سے دب جانا, بڑے خاندان والے کا لحاظ کر لینا, وہ آج بھی اس زمانے میں موجود ہے. تو حضور نے بڑی مشکل سے تربیت کر کر کے لوگوں کو سیدھا کیا تھا, لیکن آج لوگ آپ دیکھ لیں ان کے سامنے. تو یہ آیات کی توہین. اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ ہمارے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے, رزق حلال عین عبادت ہے. اب یہ حدیث یہ آیت تو نہیں ہے, لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک قول ذری تو ہے, گولڈن کوڈ تو ہے, اور وہی نوٹ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اسے کوئی بےدبی نہیں ہو جاتی, ان چیزوں میں کوئی ادب نہیں رکھا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں. کوئی شخص اپنی دکان کے باہر لکھ کے یہ حدیث صحیح مسلم کی لگا لے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, تو یہ حدیث لگانے کی برکت سے وہ رزق حلال کمانا شروع نہیں کر دے گا جب تک اندر اس کا چینج نہیں ہے. میرے ایک دوست پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے فزکس کے اندر ڈگری کی, تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا تو وہ علماء سے دیندار طبقے سے بڑا متنفر تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی میرے ابا جی کی اتنی بڑی داڑھی ہے تبلیغی جماعت میں. اب یہ نہیں آپ کو سمجھے کہ میں سارے تبلیغیوں کو کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بھی لکھ کے وہ لگائی ہوئی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. تو لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں دودھ کے ساتھ، دودھ کی دکان ہے ان کی، کرتے ہیں لوگ، حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی، لیکن عقیدے میں نہیں ظاہر ہے کہ وہ متبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا. یہاں پہ کوئی لکھ کے لگا لے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس سے وہ غیبت کرنا تو چھوڑ نہیں دے گا. ہاں جی، ایسے نہیں ہوگا جب تک اندر چینج نہیں ہوتا. وہ اشفاق احمد صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، وہ من چلے کے سودے میں بھی انہوں نے ایز اے ڈائیلاگ اسے فلمایا کہ جو جہاز اس حال میں ہو کہ اس کا انجن خراب ہو چکا ہو، تو آپ اس کو پینٹ کر کے اس کی نئی کرسیاں لگا کے اسے اڑا نہیں سکتے جب تک کہ اس کا انجن ٹھیک نہ ہو. انجن ٹھیک ہو تو ٹیچر جہاز بھی اڑ جائے گا. جڑے انجن خراب ہوئے ہیں وہ حدیثاں، آیتاں، حروف مقطعات، قرآن پاک اونچی جگہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ورنہ یقین کریں جتنا آج اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے نا، اور جتنے آج بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں، تو صحابہ کو شرمندہ کرنے والے ہیں. 16 لاکھ صحابہ تو مدینے میں کبھی جمع نہیں ہوئے ہیں، رائے بیڑ میں 16 لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے، ملتان میں 15 سے 20 لاکھ بندہ ہر سال جمع ہوتا ہے، دنیا ادھر دی ادھر ہو جاندی، پر وہ 313 کوڑی نا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہو جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے؟ ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن میں آیا کہ جب کبھی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے سورۃ البقرہ میں، تو ان کی ندا یہ ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اس کو آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. مراد یہ کہ یہ تکلیف بھی آئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی. نہیں آتی، نہیں تو آپ کی موت تو اس تکلیف کو موت دے ہی دیتی ہے نا، تو تکلیف تو ختم ہو جانی ہے. تو جب ہم نے ہی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے، ہمیں ہی موت آ جانی ہے، تو تکلیف بھی کتنا. یہ ہوا ہے کہ کسی کی زندگی 60 سال کی ہو اور اسے دنیا میں تکلیف 1000 سال کی ہو؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی آتی ہے لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور نہ بھی آئے تو مرتے ہی تو آسانیاں شروع ہیں اگر دنیا میں آپ نے اچھی زندگی گزاری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میرے خاوند جب فوت ہوئے تو مجھے اللہ کے نبی کی ایک دعا یاد آئی جو انہوں نے تعلیم فرمائی تھی کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. پہلا ایسا تو قرآن میں، اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی اس مصیبت میں، و اخلف لی خیرم منہا، اور میرے لیے اس معاملے میں بہتر نعم البدل کر دے، یعنی اس سے بہتر مجھے کوئی نعم البدل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمانے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے مانگی، دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میرے خاوند جیسا تو کسی کا خاوند نہیں ہے، اس سے بہتر خاوند مجھے اللہ کیسے دے گا؟ حضور کے ساتھیوں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا. کہتی جب میری عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی نے خود پیغام نکاح بھیج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، اور وہ ام المومنین بن گئی ام سلمہ، اور نبی علیہ السلام کی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ہیں. ایک تو سب سے لمبی عمر ان کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد یہ 52 سال تک زندہ رہی ہیں، 64 ہجری میں 52-53 سال زندہ رہی ہیں. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد فوت ہوئی ہیں. انہی کے بارے میں الموجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے نا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حسین ابن علی کی وفات پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. یہ نوحہ آپ یہ نہ سمجھیے گا یہ شرکیہ نوحہ جو آج کل پڑھے جا رہے ہیں، یہ والے نوحہ نہیں، یعنی روتے ہوئے حسین ابن علی کے لیے تکلیف جو جنوں کو ہوئی، اس کی چیخو پکار ام سلمہ نے سنی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ تو حسین ابن علی کا درد بھی اماں کو جھیلنا پڑا۔ لمبی عمر کے پھر یہ نقصانات ہوتے ہیں، دنیا میں تکلیفیں پھر زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پھر اجر بھی پھر زیادہ ہے نا جی، وہ تکلیفوں پھر ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال تھا تکلیفوں والا، تو آپ کو پڑھنا چاہیے اور یہ دعا یاد رکھیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے کہ مصیبت اور پریشانی کی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی۔ مشکات میں نا یہ دعا غلط لکھی ہوئی عربی میں، اللہم اجرنی لکھا ہوا ہے، نہیں ہے وہ اجرنی نہیں ہے، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، الف یعنی وہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر جزم ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، یہ دعا ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اے پرچیاں کٹ کٹ کے رکھو اپنے کول یار، چر چر نہ لاؤ، اے پرچیاں ختم ہو جان میں تبل مانگ لوں گا، پرچی کس نے لکھی ہے لکھو اپنے کول رکھو، اگے کیوں بھیج رہے ہو گے، پہلے اناؤنسمنٹ کیتی ہے میں، وما علینا الا البلاغ، کر دینا جی۔ علی بھائی کیا صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی ساری حدیث صحیح ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں صحیح، اس پلانٹ ارتھ پہ صرف بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد حدیث صحیح ہیں۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں جو احادیث صحیح ہیں وہ ان اماموں کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن انہیں وہ تلقی بالقبول حاصل نہیں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کتب ستہ میں ہی نہیں آتی، اگرچہ یہ بڑے آئمہ ہیں۔ امام ابن خزیمہ امام بخاری کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے امام بخاری سے حدیثیں لی ہوئی ہیں صحیح ابن خزیمہ میں، اور صحیح ابن خزیمہ میں وہ حدیث موجود ہے نا کہ صحابہ کرام رمضان کی جو وتر کی نماز ہے اس میں بھی بعض اوقات قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور جمع کے سیگوں سے بھی دعا مانگ لیتے تھے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، تمیمداری کے بارے میں آتا ہے۔ ویسے تو جو ترمذی اور ابن ماجہ میں حسن ابن علی سے دعا ہے وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے، لیکن جب سیدنا ابی ابن کعب اور سیدنا تمیم داری جب پڑھایا کرتے تھے سیدنا عمر کے دور میں تو جمع کے سیگوں کے ساتھ اینڈ پہ دروشی بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ صحیح ابن خزیمہ کے ہم نے والے کئی دفعہ یہاں پہ پیش کیے ہیں، امام ابن خزیمہ تو یقین کریں ایک جسے کہتے ہیں نا مہیمن اعلی صحیح بخاری، صحیح البخاری، اس پہ نگہبان تھے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے ابو عمیر صادی کی جس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے اور اینڈ پہ جا کے تورک بیٹھنے کا ذکر ہے، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں اس کے نیچے سے گزار کے سرین میں بیٹھنے کا۔ وہ انفی اکثر کہتے ہیں نا دیکھیں جی بخاری شریف میں تو وہ رفع الیدین کا ذکر اس حدیث میں نہیں، وہ ان کو جو رفع الیدین کا چیپٹر میں حدیث ہے نا عبداللہ بن عمر کی بخاری مسلم کی وہ نہیں نظر آتی، بیندے نو تھے جا کے، تو اس میں جو کچھ ہے اس میں تو آپ بھی عمل نہیں کر رہے، اس میں تو تورک لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر جو امام بخاری نے باب باندھا ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اس سند میں ان کو عدم ذکر والی جو روایت ملی ہے وہ انہوں نے لی ہے۔ تو امام ابن خزیمہ نے نا یہ حدیث لے کے نا اس پہ ایک باب باندھا ہے کہ میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس حدیث سے ترک رفع الیدین ثابت کرتے ہیں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ پوری حدیث کیا ہے۔ پوری حدیث وہ ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، جو 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو عمیر صادی جو ہے وہ، اور 11ویں خود 11 سرکار، 11 یعنی سرکار نہیں، وہ رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو ابن خزیمہ نا اس قسم کی جو ڈنڈیاں ماری ہوتی ہیں نا امام بخاری کے ساتھ، تو ان کا شاگرد جو ہے نا وہ مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالتا ہے جس میں آج کل میں کام کر رہا ہوں، اور ابن خزیمہ کا شاگرد ہے ابن حبان، اور ابن حبان کے بارے میں صحیح سند سے یہ موجود ہے۔ چلیں میں آج پہلی دفعہ ہونے لگی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی نے برا نہیں ماننا اس بات کو، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو برا لگے۔ ابن حبان جو ہے نا جی انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، اب وہ اہل سنت کے امام ہیں ان سے کون انکار کر سکتا ہے، امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں، ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب ہے۔ ابن حبان کے بالے بھی ہم نے یہ لفظ ہے ابن حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، اے مولوی ہستے، ویسے حبان بھی پڑھ لو کوئی نہیں، ابن حبان ان کی میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی نا آپ کو کہ نبی اسلام اور میں قرب قیامت میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس شخص سے ہے جو اپنے پڑوسی پہ تلوار تان کے کہے گا اے مشرق. تو صحابہ نے پوچھا مشرق کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہنے والا شرک کے زیادہ قریب ہوگا. یہ خوارج کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ خوارج مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. آج تک خوارج ہیں. یہ جماعت المسلمین، کیپٹن عثمانی پارٹی، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ مشرک کہہ کے اسلام سے باہر نکالتے ہیں. اگر صرف اتنا کہ نا عقیدے میں شرک ہے، مسلمان ہے، تعبیر کی غلطی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اسلام سے خارج کر دینا. تو یہ ابن حبان سے میں نے یہ روایت پیش کی تھی نا، کیا یہ درست ہے؟ قیامت والے دن جو بیماریوں میں صبر کیا جاتا ہے وہ اپنا اجر پائے گا، یہ بولنا جائز ہے کہ کاش میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی؟ یہ تو بالکل غلط ہے. کیوں ایسی بات کی جائے؟ اللہ سے بیماری مانگنا گناہ ہے؟ بالکل مانگنا گناہ ہے، حرام ہے. اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، بیماری کیوں مانگنی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ اتنے بیمار ہوئے کہ چڑیا کی طرح ہو گئے، ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی علیہ السلام عادت کے لیے گئے، آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ حضور کو پتا چل گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا ایسا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے. استغفر اللہ. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. یعنی یہ جو تم عقیدے اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو اس سے اللہ پاک ہے؟ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ اللہ کا عذاب جھیل سکے؟ وہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. یہاں کہتے جی ایک بزرگ سن جی انہوں نے جوئیں پہ سب جوئیں تھلے ڈگنی سن پھر اتنے رکھ لینے سن، بڑے گندے سن ترکے نہایا کرو انہوں. دوسری طرف ہمیں یہ حدیثیں سناتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے جی صفائی نصف ایمان ہے، تے بابے کیوں یہ جوئیں پال دے سن ہیں؟ اور جوئوں کی تو اتنی مخالفت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا، میرے سر میں جوئیں پڑ گئی، نگاہ مار کے انہیں غیب نہیں کی تھی. کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف دیا حضور کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ جوئیں ٹپک رہی تھی، اتنے بڑے بال تھے ان کے تو ٹپک رہی تھی، تو حضور کو مجھ پہ ترس آیا، آپ نے فرمایا جاؤ ٹینڈ کروا. آپ نے کوئی دم نہیں ڈالا کہ جوئیں ختم ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوا. وہ کبھی کبھار کو موڑا ظاہر ہونا ہوتا ہے، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ فرمایا کہ تم اس کے پھر عوض ایک بکری صدقہ کر دینا حدود حرم میں، چونکہ وہ یہ تو انہوں نے احرام کھولنے کے بعد کر رہا تھا، اب تکلیف کی وجہ سے کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے امت کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر کسی کو مشکل میں اس طرح کو کام کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتا ہے، بعد میں پھر دم دے دے. یہاں کہتا ہے کہ بزرگ جناب وہ جوئیں پہ ہی ہونی ہے سن، ترکے رہنے سن. اور یقین کرے جو لوگ یعنی پخانہ بھی کپڑوں میں کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جنم میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو مانتے رہتے ہیں یہ لوگ. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وہ جھوٹ منسوب کیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا کو نیچے گرتے تھا اوپر رکھ لیتے. ایک کتنے لیے ہے اے سنیا سی اور سنیا تھی جو کچھ ہے نا غلط ہے. پہلے تو طے کر لو کہ جو بھی تھی سن دے ہو نا وہ غلط ہے، شاید کوئی شاید بھی صحیح بھی نکل آئے. ہاں یہ بات پہلے طے کر لو کہ بالکل وہ الٹ ہے. تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اچھا باقی اس میں جو آیا نا کہ اجر پائے گا، بالکل اجر پائے گا آخرت میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کے عمل میں کمی آ جاتی ہے، کمی سے مراد آپ کی اور میرے والی کمی نہیں، کمی سے مراد ہے کہ نوافل کم ہو گئے، اذکار کم ہو گئے. فرض نماز تو بخاری میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، یعنی نفلی عبادت وہ زیادہ نہیں کر سکتا. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاؤ اگر میں اسے دوبارہ سے دے دوں تو یہ وہی عمل دوبارہ شروع کر دے گا جو اپنے صحت کے ایام میں کرتا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے، اس کے وہی عمل لکھتے رہو، بغیر کی یہ لکھتے رہو، یہ ہے اللہ کی رحمت. وَقَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تیرے رب نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ ہر حال میں رحم کی روش اختیار کرے گا، یہ ہے اللہ کا رحم. کہ حضرت یوب علیہ السلام مسلسل 18 سال بیمار تھے، اے دیکھ لو معجزہ ہو گیا جی. چلو نہیں معجزہ بڑا لفظ ہے، کرامت ہو گئی، ساڑھیاں بھی ہو جانی ہیں. اے غلط ہے جی، بیمار ضرور تھے، قرآن میں ان کی بیماری کا ذکر ہے، سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، باقی سورتوں میں، لیکن اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی بیماری دور کی، انہیں ان کی صحت واپس کی، اس سے زیادہ اولاد واپس کر دی، تکلیف سے گزرے، باقی کیڑے چیڑے کون سن پہنتے کہانیاں نے، کیڑے پہنے تھوڑے دماغ کیڑے پے نے. پیغمبروں کے بارے میں، پیغمبر کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کھائیں. یہ اگلا بھی واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے. بس جتنا واقعہ اتنا ہی میں بیان کر سکتا ہوں، باقی سفیان سے جا کے سنیں، جھوٹ سچ سننا تو میرے پاس ہی ہے. علی بھائی، کیا عورت مرد کے پیچھے فرض نماز ادا کر سکتی؟ بالکل کرے، کیوں نہ ادا کرے. جب کبھی لیٹ ہو جائے مرد، یا مرد خود نماز مسجد میں پڑھ کے اور گھر آ کے امامت کرے گھر والوں کی، تو کروا سکتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کے اپنی قوم کی عشاء کی نماز کی امامت کرواتا تھا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے، کیونکہ حضرت معاذ ابن جبل نے اپنی عشاء پڑھی ہوتی تھی. اب عشاء تو دوبارہ نہیں انہوں نے پڑھنی ہوتی تھی، وہ چار نفل پڑھتے تھے، ان کے پیچھے صحابہ فرض پڑھتے تھے، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ وہ جانتے تھے اپنے اس قبیلے میں. اب حنفیوں کے گلے کا کانٹا تھی یہ حدیث، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز ہوتی نہیں ہے. اب ان کو جب بتائیں بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے اور امام بخاری نے آپ کے خلاف باب باندھا ہے یہ لکھ کے کہ نفل والے کے پیچھے فرض کی نماز درست ہے، تو اب حدیث کو تو ضعیف نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں. استغفر اللہ، یہ گستاخ صحابہ ہیں، صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں. اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور فرض نماز کا موقع آئے اور وہ ان کے پیچھے نہ پڑے؟ منحوس آدمی اے، میں انفیان ہوں کیا؟ شرم نہیں آتی صحابہ پہ یہ الزام لگاتے ہوئے؟ اور وہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا، اگر انہوں نے نفل پڑھے ہوتے وہ کہتے ہیں میں نفل نیت کر لینا تھا، چونکہ میں بعض امام منیفا اور انفیان نے فتنے ہوتے میں ٹرنا ہے. کہانی بازو ایا کرو، گل نہیں مننی، جاؤ جنہ میں جانا تو جاؤ، ساری جانتے چھڈو. خدا کا نام قرآن حدیث کا تو مذاق نہ اڑائیں. پوری زندگی کی فرض نمازیں امام کعبہ کے پیچھے ہوں، ایک طرف ہے اللہ کے نبی کے پیچھے ایک وقت کی فرض نماز، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور معاذ ابن جبل، یہ مجھے بات پتا ہے اور معاذ ابن جبل کو نہیں پتا ہوگی، اور خود سے جواب دے دیا ان کی طرف سے. امام ہر بندے کی سوائی کولو بیان کر چڑھتے ہیں. اپنے کولوں تو مرد کے پیچھے عورت فرض، لیکن اس میں ہے کہ وہ ایگزیکٹ پیچھے کھڑی ہوگی اور وہ محرم ہونا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، اور اگر کوئی نامحرم ہے تو پھر باقی لوگوں کی موجودگی میں نماز، جس طرح مسجد میں بھی عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں عورتوں والے پورشن میں، اس طریقے سے مرد و عورت کا اس میں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. جب نماز جمع کرے گا تو کیا صرف فرض ہی ادا کی جائیں گی؟ ہاں جی، سنت یہی ہے کہ جب آپ نمازیں جمع کریں گے تو صرف فرض ادا کریں اور فرضوں کے درمیان کوئی سنت نوافل نہ پڑھیں. اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو ان کی ممانعت کوئی نہیں ہے، نفلی نماز کی کوئی ممانعت نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام تو سفر میں وتر کی نماز اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. سواری کے اوپر ادا کرتے تھے اور استقبال قبلہ کا اہتمام بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تھی آپ سواری سے نیچے اتر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے تھے. لیکن آپ تہجد کی نماز اور وتر سواری پہ پڑھتے تھے، اور سواری جس طرف مڑتی تھی آپ نماز اپنی جاری رکھتے تھے. تو نفلی نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں ہے، لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے. علی بھائی، میں نے اپنے ایک دوست سے 3 لاکھ لیے تھے کاروبار کے لیے. میں نے اس کاروبار میں جو نفع ہوا اس کا 30% اسے دینا ہے، اور اس کے 3 لاکھ روپے ویسے کے ویسے نفع نقصان کا میں خود ذمہ دار ہوں. اس کو 6 ماہ میں 3 لاکھ روپے واپس کرنے ہیں، کیا یہ سود میں شامل ہے؟ بھائی، 6 ماہ میں 3 لاکھ روپے کما کے واپس کرنے ہیں یا 3 لاکھ جو لیا ہوا ہے وہ واپس کرنا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اے منو بھی کاروبار دسو کہڑا جائے، 6 مہینے 3 لاکھ روپے واپس کر لو گے کما کے، جبکہ 30% آپ نے پروفٹ کا بھی اس کو دینا ہے. پروفٹ کا 30% دینا تو کاروبار ہے، 3 لاکھ کا 30% دینا یا 3% دینا وہ سود ہوگا. جو آپ کما رہے ہیں نا اس کمائی میں آپ کہہ سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں آپ سے کہ اس 3 لاکھ کی مثال کہ 3 لاکھ رکھ لو، مجھے ہر مہینے 3,000 دینا، یہ سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ ہے. لیکن یہ 3 لاکھ رکھو اور جو تم کماؤ گے نا اس کے ذریعے, تو مراد کیا کہ جب نہیں کماؤ گے تو پھر کچھ نہیں. ہاں تو جو کماؤ گے نا اس کا آدھا مجھے دے دینا, آدھا تم رکھ لینا, یا 30% مجھے دے دینا, 70% تم رکھ لینا. مراد یہ کہ اگر تم ان 300,000 سے 10,000 کماؤ گے تو 5,000 مجھے دینا, اور اگلی دفعہ اگر کمائے 5,000 تو پھر 2,500 دینا, اور اگر نقصان ہوا تو اس کا. اور اگر آپ نے کاروبار میں اس طرح انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے اسے پیسے دیے ہیں کہ میری طرف سے کاروبار کرو, پھر پیسے ڈوبے تو ڈوب گئے. اگر اس نے ادھار لے کے کیا ہوا ہے پھر تو اس کا کاروبار ہے, وہ کرتا رہے, وہ پھر آپ اس کے اس سے پروفٹ 1% بھی نہیں لے سکتے, وہ تو آپ نے اس کو ادھار دیا ہوا ہے, اس میں کون سا پروفٹ لیں گے آپ؟ انویسٹمنٹ کے لیے تو نہیں دیا نا, ادھار دیا نا. جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ادھار 6 مہینے بعد واپس کرنا, اور آرمی نہیں اتنا اتنا فالتو واپس کرنا, چاہے وہ پرسنٹیج ہو یا کچھ ہو, وہ ہو جائے گی سود. یہ اس صورت میں جب آپ سلیپنگ پارٹنر ہو, انویسٹمنٹ آپ کی ہو, محنت اس کی ہو. لیکن جب آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے, تو وہ اس کا مالک اس دوران وہ ہے. جب آپ کو واپس کرے گا تو وہ 6,00,000 ہی واپس کرے گا, اس دوران وہ آپ کو اور کوئی پیسے پورے 6 مہینے میں نہیں دے گا. یہ 2,00,000 چیزیں ان کو مکس نہ کریں. میرا سوال ہے کہ اب جب کہ ہم تمام فرقے چھوڑ چکے ہیں, تو نوجوان ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی فرقے کے لوگ رشتہ دینے سے انکاری ہوتے ہیں, آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کوئی نہیں میرے بھائی, آپ مجھے ذرا بتائیں, دنیا میں کوئی مرد اس کی کوجی سے کوجی صورت ہو لیکن مال کماتا ہو, اسے ہزاروں رشتے نہ ملتے ہوں, ذرا پہلے مرد لے کے آئے دنیا میں. یہ سب جھوٹ ہے, کرتے کراتے کچھ نہیں ہے اس لیے رشتے نہیں ملتے. نہیں دینا چاہیے رشتہ تو انہوں. رشتے رلنے پہ نہ رشتے, ہاں. اور لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کا لسٹ بنا کے نہ دے دئیے, وہ تو جنت ہی جی لبے گا انہوں اپنے بچے کا رشتہ جنہوں نے لسٹ بنائی نے. اونج دا نہیں علی بھائی, ہر گناہ ہی شرک ہے, کیا سخت بات نہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو شرک کی تو معافی نہیں ہوگی. وہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگے نا, نبی الاسلام نے اس کی تقسیم فرما دی ہے, شرک اصغر اور شرک اکبر, چھوٹا شرک اور بڑا شرک. چھوٹا شرک ہے ریاکاری. ریاکاری وہ شرک نہیں ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہو, وہ شرک جلی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی, اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا, نفس کی پیروی کرنا, کوئی گناہ کرنا, یہ بھی کسی درجے میں چھوٹا شرک ہے. افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا, بلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. لیکن یہ شرک سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا شرک ہے, گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہی ٹھہرا دیا نا, کہ اللہ تمہیں کہہ رہا تھا یہ کرو, تم نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کی, نماز چھوڑ دی. اب نماز تو بہت بڑی چیز ہے, گویا کہ شرک کے مترادف ہے, لیکن عقیدے میں وہ مسلمان ہے. تو جو قرآن جس شرک کی بات کرتا ہے, وہ شرک وہ ہے جس میں آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں, وہ شرک اکبر ہے. اور ریاکاری شرک اصغر ہے, جس کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور جہنم میں بھی جائے گا لیکن عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا, کیونکہ عمل میں شرک تھا نا, عقیدے میں نہیں تھا. وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے, قیامت والے دن ایک قاری کو, ایک سخی کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. شہید سے پوچھے گا تو نے کیا کیا, اتنا کچھ میں نے تجھے دیا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ جان دے دی نا, اس سے بڑی کوئی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی, اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے, اوندا منہ کر کے جہنم میں. قاری کہے گا یا اللہ میں نے اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا, میرے تو اشتہار چھپتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا استاذ القرآن, تو اللہ فرمائے گا بس اشتہار ہی تیرا اجر تھے. یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں, دنیا میں تیری تعریف ہوئی, میرے ہاں کوئی اجر نہیں, جہنم میں. اور تیسرا شخص مال خرچ کرنے والا, وہ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ تیرا حکم ہو اور میں نے مال نہ خرچ کیا, بلکہ میں نے عوام کو گواہ کر دیا تھا, وضو خانے پہ میرا نام لکھا تھا, یہ وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا, یہ دسترخوان فلاں بندہ چلا رہا ہے. اللہ فرمائے گا وہ جن کے لیے تو کرتا رہا دنیا میں تو اجر لے چکا. اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شہید ہو جائے, اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو اور قرآن کا علم سکھانے والا ہو. سیدنا عثمان سے حدیث ہے نا صحیح بخاری میں, تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تینوں بہترین نیکیاں جہنم میں جانے کا سبب بن گئی. کیونکہ کس کے لیے ہوئیں؟ مخلوق کے لیے. تو شرک جہنم میں لے جائے گا. یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے لیکن یہ ریاکاری ہے, یہ شرک اکبر نہیں ہے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی یاد رکھیں, بعض لوگ اس میں انزائٹی کا شکار ہو کے نا وہمی ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام, بعض اوقات کوئی شخص ہمارے نیک کام پہ ہماری تعریف کرتا ہے, یہ دین کا تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ آپ نا پرچی پہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھیں شیطان تاکہ آپ کو یہاں نہ ورگلائے. کیونکہ اکثر لوگ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور داڑھی کے لوگ پھر نیک کہنے گئے ہیں تو دل اس خیال آئے گا واہ واہ واہ نماز مسجد تا نہیں پڑھتا, لوگ کہنے گئے پانچ وقت نماز پڑھتا ہے واہ واہ واہ تھی, یعنی صحابہ تو بڑا تھوڑا تقویٰ ہو گیا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں کسی اچھے عمل پر, لیکن کبھی کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. ظاہر تعریف کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ اللہ کو اچھی لگتی ہے تو مخلوق کو نہیں اچھی لگے گی؟ اللہ کو بھی اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ مؤمن کے لیے دنیا میں انعام ہے. سبحان اللہ. اگر وہ خواہش نہیں رکھتا, یہ شرط ہے. تو تعریف اگر کوئی کسی کی کر دیتا ہے اور اس کی خواہش نہیں تھی تعریف کروانے کی, تو یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کے لیے, بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو. وہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے, ذہن رکھنا. وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اعلان کر دے فرشتوں میں, پھر فرشتے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر مخلوق میں اعلان ہوتا ہے, مخلوق محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. دیکھو نا داتا صاحب کو سارے یاد کرتے ہیں, داتا صاحب نہیں کرتے, گرو نانک نو کوئی نہیں یاد کرتا, کرتارپور والے بابے نو تو کوئی نہیں یاد کرتا, انہوں تو تسی بھی بنا کے 8 ارب روپے کی جگہ دے دیتی ہے. مان لو پھر بلی اور جس کی پبلسٹی ہو جائے, یہ آج کی ڈیٹ میں کون ڈیفائن کرے گا؟ اس طرح تعریف کرنے سے کوئی ولی اللہ بن جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام کا کہنا ہے لوگ محبت کریں گے, لوگ یعنی جو سینس والے لوگ ہیں, ڈرون کو تو نہیں, لوگ تو کہتے ہیں نچ کے مرشد بنایا سی بلے شاہ نے. وہ میرا بھائی کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک سکھ کہنے لگا بلے شاہ ساڈے نے, انہیں کہا بھائی لے جاؤ تھوڑے ہی نے, سانو نہیں چاہیے ساڈے نے. ہاں وہ بھی مانتے ہیں ان کو. پنجا صاحب آپ چلے گئے ٹیکسلا, مسلمان بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتے ہیں. اس طرح کسی کی مشہوری سے نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو سر پھر ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں کہ اتنے آپ کے بزرگوں کی قبروں پہ لوگ تو نہیں آتے, تو مان لو سانو پھر ولی اللہ. ہاں سانو نہیں نہ منتے تو اپنے بھی نہ سانو منواؤ, اسی نہ سانو منو نہ اسی تھوڑے بننے نے. بس ٹھیک ہے برابر دی گیم کھیلیں گے, پچ نہیں کھودنی, آخرت ہی فیصلہ ہوئے گا انشاءاللہ. شادی کے موقع پر پیسے لوٹانا سلامی دینا جائز ہے؟ بالکل, یہ تو ایک کلچرل چیز ہے, جائز ہے, بشرطے کہ وہ پیسے لوٹانے میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو جائے لوٹنے والوں میں. باقی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں نا اس طریقے سے لوٹا کے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی شرعی گرفت کریں. جس نے شرعی گرفت کرنی ہے تو کتاب و سنت سے دلائل لے کے آئے اور کہے کہ جی یہ قرآن و سنت نے فلاں جگہ منع ہے. یہ ساری کلچرل چیزیں ہیں, اس کو تو چھوڑ دیں. جو باقی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو اب دلہا دلہن کو لینے جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا ہے یا کار میں, تو مجھے تو آج تک کبھی یہ کو لکھا بھی نہیں آیا کہ کیا کار میں جا کے دلہن لے کے آنا سنت ہے یا میں اونٹ کرائے پہ لوں. اس نانی نے آنا ہی نہیں تیرے نال, وہ ڈر لگ جاتا ہے. اگلے دن ایک وہ لطیفے سنانے والے مولوی کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ موٹر بائک پہ اگر کوئی عورت ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھ جائے, اب اس کا جواب ایک مہذب انداز میں تم دو. وہ کہنے لگا یہ اتنے لبرلزم ہے ان کو اپنی عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو بٹھایا کرے. نعوذ باللہ. مفتی صاحب اس بارے میں کچھ توجہ فرمائیں, کل موٹر سائیکل والوں نے بہائی شروع کر دی, پیچھے دو خواتین بٹھاتے ہیں, بیٹی یا بہو کو بالکل مردوں کی طرح بٹھاتے ہیں, اور غیرت جب ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے نا, یہ سب براڈ مائنڈیڈ بنتے جا رہے ہیں یار. کیا ہوتا ہے مولویوں نے کہا یوں بیٹھو ہے, جس طرح بیٹھ گئے تو ہم کون سا غلط ہیں. تو آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ آپ. آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ آپ. آپ پینٹ اٹھار کے بٹھاؤ اس کو اپنے ساتھ, صحیح ہے نا, اس کے کپڑے اتار کے بٹھاؤ آپ. یہ علماء کی لینگویج ہے. اگر یہ پبلک میں لینگویج ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ مدرسوں میں کیا ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہوگا. میاں, ہاں میاں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اگر میں بتاؤں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, اور آج بھی پرانے مدرسوں میں بھی کیا ہوتا تھا. اس لیے اس ٹاپک کو میں ادھر چھوڑتا ہوں. تو یہ بات ہے کرنے کا. تو اس کے لیے پھکی سن لیں, اس مولانا سے, اس مفتی سے پوچھو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ان کی جو بیویاں تھیں وہ جب اونٹ پہ بیٹھا کرتی تھیں تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھتی تھیں یا ایک ٹانگ ادھر کر کے ایک ادھر. وہ جو ڈولی رکھنے والی بات ہے نا, وہ تو چند ایک جو امیر لوگ تھے وہ بےچارے وہ ہودش بنا سکتے تھے. ہم عورتیں تو اس طرح ہی بیٹھتی تھیں. صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام جب غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو بٹھایا ہوا تھا. ہودج نہیں تھا, اونٹ پہ ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے بٹھایا تھا. تو پیچھے جب کوئی عورت بیٹھی ہوگی اونٹ پہ تو دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے تو آپ جس مرضی کو بٹھائیں وہ جا کے نیچے گرے گا جب اونٹ چلے گا, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اونٹ کی انہوں نے کوہان کے اوپر ایک لکڑی سی رکھی ہوتی ہے, اس پہ وہ اگلا بندہ پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو پیچھے والا ہے اس کو پیچھے پکڑ کے بیٹھتا ہے. تو نبی الاسلام نے اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. لہٰذا مفتی صاحب رجوع کریں, نبی الاسلام نے جو اس زمانے کی جو موٹر بائک تھی نا اس پہ ایک ٹانگ ادھر کر کے اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو بٹھایا. لیکن ان لوگوں کا کیا حدیثوں سے لینا دینا, یہ تو پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں. میاں, بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاؤ. یہ تو وہ پڑھتے ہیں. اور یہ تو آج کل آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ گاؤں ایریا کے جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ایون اپنی ماؤں کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں گاؤں ایریا میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایک ٹانگ ادھر رکھ کے ایک ادھر رکھ کے بیٹھنے میں. یہ آج سے تو نہیں لوگ موٹر بائک پہ بیٹھ رہے ہیں ایسے. گاؤں کے لوگ تو ہمیشہ سے بیٹھتے ہیں, وہ بےچارے تو 40-50 کلو میٹر کا سفر جی ٹی روڈ کے اوپر اپنا کرایہ بچانے کے لیے, آسانی کے لیے موٹر بائک پہ کرتے ہیں اور اس میں کمفرٹیبل ہے, گرنے سے بندہ بچ جاتا ہے. اور آج کل تو بعض موٹر بائک ایسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, بدتمیز قسم کے وہ موٹر بائک, اونچی اونچی ان کی سیٹیں اور وہ نیچے جو پیڈسٹل ہے وہ بھی ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو دوسرا رکھا نہیں جاتا, تو چانس ہوتے ہیں کہ سلپ ہو جائے. تو ایک طرف ٹانگ ادھر ہو ایک طرف ادھر ہو, اگر کوئی بیٹھ جاتی ہے عورت اس سے آپ کا وہ کیا لے رہی ہے, اگر وہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو کسی بات پہ ورڈنگ دیتے ہوئے قرآن و سنت سے دلیل دیکھ لینی چاہیے اس کو غلط کہنے کے لیے. دنیاوی معاملات میں غلط کہنے کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے, اور دینی معاملات میں اس کا ثابت ہونا دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہماری کلچرل چیزیں ہیں. سلامی ہو گئی, عورت کو مہندی لگا دی, مرد کو تو مہندی نہیں لگائیں گے, وہ تو لگانی نہیں چاہیے, وہاں تو منع ہے. باقی جتنی کلچرل چیزیں ہیں جس میں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو وہ سب کی سب چیزیں جائز ہوں گی اس معاشرے کے اعتبار سے. سہرا تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ جی ثابت نہیں ہے. تو یہ جو مولوی نکاح پڑھانے کی اسلامی لیتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنے جب صحابہ کے صحابیات کے نکاح پڑھاتے تھے تو 5,000 روپے لیتے تھے. آج تک کسی اہل حدیث مولوی نے اس کو تو بدعت نہیں کہا. کوئی ہے تو اڈیل مچ دسو منو زیادہ کوئی ہے نو بدعت. سہرا لوائے لا کے ادھر ہاتھی پڑھاؤ جی سر سوری ہو گئی, پگڑی اتار دی رکھ لیں, پھر سلامی دیں سادی پکڑ کے جیب میں ڈالیں, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. ان تو اڑنے ہی کچھ ہی ہونا چاہیے. ان کا دیکھو تھوڑی دیر پہلے میں بھی تھوڑی گل مان لی سی نا, تو ہوں تھی لیاؤ کیڑی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. ٹھیک ہے, میرا سوال ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برخیہ کا تخت والا واقعہ بہت مشہور ہے. جی بہت مشہور ہے, اور ہم نے اس واقعے کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ تخت بلقیس والا واقعہ دیکھ لیں, 1 ملین قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس واقعے کے ساتھ جو صوفیاء نے کیا تھا وہ سارا کچا چٹا ہم نے ان کا کھول دیا. اگر سلمان علیہ السلام کا امتی مشکل کام کر سکتا ہے تو ہمارے آقا کا امتی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں واہ واہ, اس کا جواب ہم نے اس میں دیا ہوا ہے. پہلی بات ہے کہ آصف بن برقیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں، یہ تو اسرائیلی روایتیں ہیں. دوسرا، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا، امتی تو آپ نے اس کا خود کیا نا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو دربار میں بڑے بڑے جنات ہوتے تھے، ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس میں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن کے روح سے تو کتاب کا علم جو ہے وہ تو انبیاء کو دیا جاتا ہے، تو وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات، اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت آدم کو جبرائیل نے سجدہ کیا ہے تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہیں کر سکتے؟ آؤ پھر اس طرح جواب لگو گے نا ساڑھے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام. تو بھئی اگر حضرت عیسیٰ جو ہے قرب قیامت تک زندہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں زندگی مل سکتی؟ بناؤ کہانی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے نا قرآن میں آیا کہ ہم نے انہیں نشانی بنایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام، تو یہ معجزہ ہمارے نبی کے حق میں تو ہے نہیں ہے. اور آپ کو تو کہانی کرائے گی کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وہ ہمارے پیغمبر کو بھی ملے ہیں. تو بتاؤ، آپ سارے معجزات بھی گھیر گھار کے جھوٹی روایتیں بھی پیش کر لو، آپ نبی علیہ السلام کے باپ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا، یہ معجزہ تو نہیں پھر بھی ثابت کر سکتے. اگو کہیں گے ہاں ایسے سنے ہی نہیں سی. سر کتوں سننا سی؟ کوئی پڑھا لکھا بندہ آج تک آیا تو دین سکھائے؟ سارے نقال آئے نے، لکھ دے اپنے نال مفتی نے، اے نقال کوئی علمی بات کیا کرے. تو اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر آپ امتی بھی کہتے ہیں تو اس نے تو کر کے دکھایا، تو تسی بھی کر کے دکھاؤ نا پھر، بغیر دکھائی مان لیں گے ہیں؟ وہ پہلے فراڈی ہیں سارے، جھوٹ لکھنے والے سارے. ہاں اس کا ثبوت ہے، یہ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت غوث قطب ابدال ہوتے ہیں موجود. اون کتنے تھے؟ ہاں ان انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو ڈر کے باہر نہیں نکل رہے ہو، کیونکہ لوگوں نے کہنا ہے سرکار نگاہ مارو اور یوٹیوب پہ نبی الاسلام کے خلاف جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کراؤ. اڑ دے نے، میں پر کٹ دیتے انہوں نے، ہوں نہیں اڑ سکتے. کس طرح اڑ سکتا ہے کوئی یار؟ صحابہ تو نہیں اڑ سکتے تھے. صحیح مسلم حدیث ہے، بنو سلمہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام گزرے، کہا کدھر؟ کہا یار سلح گاؤں سے اتنی دور سے آتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف شہر میں شفٹ ہو جائیں. آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ملتا ہے. وہ بےچارے رونا رو رہے ہیں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں ثواب ملے گا. حضور کو مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بابے اٹھ رہے ہیں تو بھی اٹھ کے آ جایا کرو. ہاں وہ جی صاحب، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. سرکار آپ نے اگر پہلے سوچا ہوتا تو آج ہر طرف سے یہ ندا نہ آ رہی ہوتی کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. عقل بند، شعور بند، آگے نہیں پڑھنا. تو یہ بند ہوا میں نا، تو ہم آگے کھول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میرے بھائی، اس طرح چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ثابت اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی کر کے دکھا دے تو ہم مانیں گے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی. تو ہی کہہ دو نگاہ مرشید، ماں باپ کی دعا سے. تسی نہیں لکھتے ھذا من فضل ربی، تسی لکھ دو بری بری سرکار، بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا باول حق بیڑا تک، یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اور سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی. حضرت سلیمان کو کہا کڈے پہنچے بزرگو، سرکار کیا کمال کیتا جے. میں آپ کو فرق اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے. سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اسٹوڈنٹ تھیں، حضرت زکریا خالو لگتے تھے ان کے، حضرت سیدہ مریم. ایک دن وہ اجرے میں داخل ہوئے تو بغیر موسم کے پھل دیکھے. آج کل تو آپ بغیر موسم کے پھل ہر جگہ کرامت دیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ میڈیا کی وجہ سے اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے آپ کو موسم کا پھل، پہلے ہی وہ سندھ کا پھل، پہلے گرمی ہوتی ہے وہاں پہ پک کے یہاں پہنچ جاتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ایک کرامت اور معجزہ ہی تھی، آج تو یہ گلی گلی کرامت نظر آ رہی ہے. تو سیدہ مریم سے حضرت زکریا ان کے ٹیچر، مرشد، پیر، اور پیر بھی عام نہیں، پیغمبر ہیکل سلیمانی کے کسٹوڈین، خانقاہ سلیمانی کے، ٹیمپل آف سلیمان کے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم یہ تیرے پاس سے یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اب وہ مریم کو صوفیا تو نہیں تھی، آج کل کی تو کوئی بابوں کے ماننے والی تھی نہیں تھی نا، ورنہ تو وہ کہتی حضور تہاڈی نگاہ ہے، تہاڈی فیض ہے، ان کا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. آگے پیر نے بھی ڈانٹیا کہ تم منہ کڈ ہی دیتا ہے، تربیت میں پہ کرنا تیری، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئی ہیں، پہلے میرے ذریعے پہنچ. وہ دونی سنے کی دے ہوں دے پائی. حضرت زکریہ کو اپنی فکر پڑ گئی، ان کو وہاں سے کلک ہوا، انہوں نے کہا اگر مریم کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. انہوں نے ادھر ہی دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، جو وارث بنے میری اس کی، یعنی وہ چینز کی وارث نہیں، اولاد یعقوب کا وارث ہو، سورہ مریم میں آتا ہے، جو دعوت توحید لے کر اس خانقاہ کو لے کے چلے، اس دار ارقم کو لے کے چلے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ان کو دے دی گئی، زکریا علیہ السلام کو. اس زمانے میں اپروچیں کیا ہوتی تھیں، کیا سوچیں ہوتی تھیں، آج کل کیا ہوتا ہے؟ وہ جی پہلے فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، فٹے مو فنا فی اللہ کی تو ہونا ہے. جڑا فنا فی شیخ ہوا ہو تو گیا شیخ، تو پھر وہ کچھ کرے گا جو راتی تھی کلپ چ ویکیا کہیں دم پاندے نے جناب سپنی ہر نچ کے. شیخ نے تھوڑے نال وہ کرنی ہے. ایسے میرا ڈیٹیل کلپ دیکھ لیں تخت بلقیس کا واقعہ. اچھا جی، اور جی لیاؤ جی ان پرچیاں تھی اپنی مکائیے جلدی جلدی، دو دو دو دو دو، کٹو کٹو ڈیڑھ ڈیڑھ بوجھے چاہے پرچیاں. بس بس بس، ہوں نہ کوئی لکھے یار، ٹائم ختم ہونا لے ساڈا. ایڈی لکھی گئی نے وہ لکھی گئی، لیاؤ ادھر سٹاپ رائٹنگ، لیاؤ لیاؤ ادھر. اے ہوں اے پرچی پڑھنا سے تو مجھے ایک پورا دیہڑ چاہیے نا، سوال اتنا لمبا نہیں ہوتا، سوال ایک لائن میں ہوتا ہے. یہ تخت بلقیس والا بھی پانچ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک لائن لکھے مجھے سمجھ آ جاتا ہے. میں تے سن کے دس دینا کہڑے پلیٹ فارم تو سوال آیا سرکار، میں ڈاکٹر نہ نبض پکڑ کے پتہ لگ جاتا مجھے. ایڈے لمبی تو سٹوریاں لیا کرو. اچھا یہ تو خیر انہوں نے چھوڑ دیں یار، کسی کے بارے میں سنا. نماز قائم کرنا نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ فرق ہے جو باقی جنم فرق ہے، ایک آپ کو دنیا دار لوگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں قائم کرو. قائم کرنا یہ کہ وہ کہتے ہیں جی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کاروبار میں ڈنڈی نہ ماریں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. نماز پڑھنے کے لیے پہلے، نماز قائم کرنے کے لیے پہلے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی اللہ سے جو آپ عہد کرتے ہیں، وہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو نماز پڑھیں گے نا آپ. نبی علیہ السلام نے قائم کرنے میں پہلے پڑھنے کو کہا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران، مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ہے، بخاری میں اس کا آخری حصہ ہے صرف. رات کا آخری پہر ہوا، مشورے سے یہ طے پایا کہ سو جاتے ہیں، حضرت بلال کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بھوٹے گی فجر کا وقت داخل ہوگا تو وہ باقیوں کو اٹھا دیں گے، نماز پڑھ لیں گے. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا، ان پہ بھی بحیثیت انسان نیند تاری ہو گئی، سو گئے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں اتنا اونچا سورج آ چکا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، یعنی شیطان کا حملہ ہوا ہے یہاں پہ، ساری سوئے رہ گئے یہاں، تو اب ادھر سے کوچ کریں. تھوڑا آگے جا کے آپ نے دوبارہ پڑاؤ ڈالا اور صحابی سے کہا کہ اذان دو حضرت بلال سے. حضرت بلال سے پہلے تو پوچھا نا جناب کہ یہ کیا؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی ہمیں بھی آ گئی. ہائے ہائے کوئی گستاخی نہیں ہوئی سرکار، نیچرل گل ہے. اے تو کہتا ہوں چپ چپ چپ اینڈی بولی نا بزرگ آگے، اس زمانے میں نہیں ہوتا سی. آپ اپنا اذان دو تو جی سنتا پڑھنی ہے، پندرہ منٹ کا ٹائم جی اے کوئی نہیں سی، ہوتے الفاظ ہیں اذان ہوئی جماعت کرائی، تو آڈی فجر دی سنتا ہی نہیں ہے، پاریاں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے رہو، ایسے دیجیے تو کوئی نہیں ہے. اس میں واضح الفاظ ہے اذان ہوئی، نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، سورج بلند تھا. پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب یاد آئے اور اٹھ جائے اس وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہ نماز کا وقت اس کے لیے وہی ہے. اور پھر آپ نے کہا وہ اقیم الصلاۃ لذکری، سورہ طہ کی آیت پڑھی، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو حضور نے نماز کو پڑھ کے بتایا کہ قائم کرنے کا حصہ ہے، اس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے صفوں کو سیدھا رکھو، صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے سے ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھ کے جب آپ باہر نکلیں گے تو جو جو اللہ سے عہد کیا ہے، یہ نہ ہو نماز میں آپ ایہا کا نستعین کہہ رہے ہوں باہر آ کے آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ رہے ہوں، نہیں. نماز میں آپ حرام خوری سے بچنے کی آیات سن کے آ رہے ہوں اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے، اور باہر نکل کے آپ ملاوٹ کر رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ باہر قائم ہوگی لیکن پڑھنے سے ہی قائم ہوگی، چھڑی قائم کوئی نہیں تو چھڑی پڑھنا بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب جائز کام کے لیے رشوت دینے کو مجبوری، تو ٹھیک ہے نا، مجبوری ہے نا تو ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے، دے سکتے ہیں، اس میں لینے والا گنہگار ہوگا. یہ تو سوال کرنے والا ہی نہیں، یہ تو اسی طریقے سے کہ میں یہاں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے اور آپ ایک آیت لکھ کے بھیج دیں قرآن لکھا ہے جو تو مجبوری ہوتا ہے کھا سکتے ہو، تو اس سے تو انکار ہی نہیں، یہ دو الگ باتیں ہیں. مجبوری کا معاملہ الگ ہے، اضطراری کیفیت قرآن میں چار جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، بہتا ہوا لہو، مردار، خنزیر کا گوشت، اور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر اضطراری کیفیت ہو، مجبوری ہو اور بغاوت نہ ہو تو پھر تھوڑا سا لینے میں حرج نہیں ہے جان بچانے کے لیے. اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ النحل میں آیا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو اور با مجبوری آپ کو کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. کلمات کفر کے اوپر بھی گرفت نہیں ہے اگر دل میں ایمان ہے جان بچانے کے لیے. لیکن فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کو یہ کہنا طلاق دے دو تو طلاق ہو جائے گی، دیکھ لو اسو کھلکھلا کے اسو بزرگانی خدمات ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھو مامیو امام نہ جائے زنانی کیوں ٹوٹ جاندی ہے، اور اگر نہ منن انہیں سارا مفتیاں نو پکڑو گن پوائنٹ تے انہوں کی زنانی نو طلاق دواؤ، ویڈیو بنا کے لائیو چلاؤ تک وہ سارے میرے کو فتوا لینا آ جان گے کہ انجینئر صاحب صحیح فرمانے، یہ سارے علمی کتابی ہو جان گے. وہ بات کرنے والی کریں، یہ حکمرانوں بنو امیہ کی یہ باقیات ہیں، بنو عباس کی. یہ بنو عباس کے دور میں ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بیوی انہیں پسند آ جائے تو وہ تلوار کے زور پہ اسے طلاق دلوا کے حکمران خود شادی کر لیتے تھے. امام مالک نے اس کے خلاف فتوا دیا تھا کہ غلط کر رہے ہو، اور یہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے، امام حنیفہ تو اس سے بری ہیں، قاضی ابو یوسف اور یہ حنفی علماء یہ فتوے دیتے تھے جبری طلاق کے اوپر کے واقع ہو جاتی ہے. امام مالک کو اس کی وجہ سے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑی، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو، خدا کے لیے دین کو بدل رہے ہو، اس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے؟ تو آج دیکھیں نا لوگ پھر مذاق بھی تو اڑا رہے ہیں نا، کام ڈالا تو مذاق اڑا رہے ہیں. گجراوالا میں ایک پارٹی اپنے بزرگوں کی قبروں پر جمعرات کے دن خصوصاً ڈھول بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اس بزرگ والے کو خوش کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کا کیا ہے ڈھولوں سے لینا دینا اور ان بزرگوں سے لینا دینا؟ حرام ہے، بدعت ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں مقام بوانہ پہ جا کے اونٹ قربان کروں گا اللہ کی راہ میں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشبو، کیونکہ اس زمانے بابے نہیں سن ہوں، اس نے رکھی ہو نہ کوئی دربار تھی جتنے وہ جا رہے سن. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا یا کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کنفرم کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر ایسا نہیں ہے نا پھر تم اپنی نظر کو پوری کرو اور دیکھو، اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہ کرو اور نہ کوئی ایسی نظر مانو کہ جس کی تمہیں طاقت ہی نہیں ہے. یعنی اگر ایک بندہ کہے جی میں 100 اونٹ قربان کروں گا تو تیلا نہیں بوجھے، 100 اونٹ کی تو انہیں قربان کرنے نے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے بھی جو قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی کفارہ ہوگا نظر توڑنے کا. اپنی نظر توڑ دے اور اللہ کی راہ میں وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 مسلسل روزے رکھے، لیکن یہ آخری ہے غریب بندے کے لیے، باقی وہ پہلے والا ہی کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام اگلے زمانوں میں بھی ہوتے تھے وہاں پہ اللہ کے نام کا جانور قربان کرنا بھی منع کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں درباروں پہ آپ اللہ کے نام کی قربانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دربار تو اللہ کے نبی کی نافرمانی پہ بنائے گئے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر مجاور بن کے بیٹھنے سے. تو یہ سارے مزارات جو ہیں وہ اڈا نہیں بنے ہوئے ہیں،